हेलो भैया जी, एक रिवीजन बस चाहिए था व्यापक और प्रकृति क्रिया और ऊर्जा वाला। क्या चाहिए इसमें? मतलब वो टॉपिक मिस आउट हो गया था तो एक रिवीजन। ये कह रहे हैं दीदी कि अस्तित्व में दो ही चीज़ें हैं, एक प्रकृति एक व्यापक है। प्रकृति को अगर समझने आते हैं तो जितना भी आकार प्रकार वाली जितनी चीज़ें हैं वो सब प्रकृति हैं, जिनका कोई आकार है, सीमा है ना। ऐसी सभी, हेलो भाई, इको कर रखा क्या? थोड़ा कम करिए उसको, इको कम करिए। हेलो, हाँ ठीक। तो ऐसी सभी चीज़ें जो आकार और सीमा के साथ है उसको प्रकृति कह रहे हैं, और वो उसका मूल रूप देखेंगे तो परमाणु है। फंडामेंटल यूनिट क्या है उसका? तो कुल मिला के क्या है प्रकृति में? सिर्फ परमाणु। परमाणु दो तरीके से हैं, एक जड़ परमाणु, एक चैतन्य परमाणु। जड़ ही विकास क्रम में चैतन्य हो गया, और जड़ परमाणु में विकास क्रम में इतनी सारी तीन तरह की अवस्थाएं, मतलब खासकर दो अवस्था और तीसरा जो है वो जीवों का शरीर और मानव का शरीर, ऐसा मिलाकर कुल मिला के बात हो गई। इतना सारा संसार जो है वो जड़ प्रकृति का, और मैं की बात होगी चैतन्य प्रकृति। अब ये सब प्रकृति हो गई, ये सब क्रिया है, एक्टिविटी। और अब इसके साथ क्या है व्यापक में? तो ऊर्जा, व्यापक ऊर्जा है। तो ये सभी एक्टिविटी को प्राप्त है, क्रिया को प्राप्त है। तो क्रिया को क्या चाहिए? किसी भी क्रिया को क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा कहाँ प्रमाणित होती है? ऊर्जा कहाँ प्रमाणित होगी? ऊर्जा है या नहीं है कैसे प्रमाणित होती है? सुन रही हो? ऊर्जा कैसे प्रमाणित होगी? किसी क्रिया के माध्यम से। बिजली है या नहीं ये कैसे प्रमाणित होती है? बल्ब जल रहा है, और बल्ब ठीक है कि नहीं, है ना? बल्ब की अपनी एक व्यवस्था है और ऊर्जा उसमें है तो प्रमाणित होगा ना। तो बल्ब उस प्रकार का है या नहीं जो कि उस ऊर्जा को प्रकाशित करे, प्रमाणित करे, है ना? तो ये बल्ब की अपनी एक व्यवस्था है। यदि बल्ब फ्यूज तो ऊर्जा प्रमाणित होगी क्या? कुल कहानी इतनी है, मानव जो भ्रमित रहता है तो फ्यूज, तो वो जो ऊर्जा प्रमाणित होनी चाहिए वो समाधान रूपी एक ऊर्जा है। आदमी सोच समझ के जिए तो सोच समझ के जीना एक अपने आप में एक ऊर्जा है ना, वो ताकत है। और वो ताकत किस प्रकार से समाधान के रूप में बनती है? वही ताकत व्यवहार में न्याय के रूप में बनती है, वही ताकत जो है वो समाज में जो है वो, है ना, अभयता पूरकता के रूप में बनती है। ये उस ताकत की पहचान है, उसी ऊर्जा का प्रकाशन है। बल्ब फ्यूज हो गया तो अब नहीं हो रहा कुछ काम, है ना, वो प्रमाणित नहीं हो पा रहे। तो भ्रमपूर्वक हम सभी फ्यूज बल्ब, तो ऊर्जा प्रमाणित नहीं हो रही, सहस्तित्व प्रकाशित नहीं हो रहा है। खाली खाली ऊर्जा प्रकाशित नहीं हो रही है, वो मानव भी प्रमाणित हो पा रहा है क्या? फ्यूज में बल्ब भी प्रमाणित हो पा रहा है क्या? तो प्रमाण जो होगा सहस्तित्व में होने वाला है, तो ऊर्जा में तो कोई कमी नहीं है। अब कमी किस में रह गई? मानव में भ्रमपूर्वक प्रमाणित होने की संभावना नहीं है। ये बात समझ में आई? तो ऊर्जा और व्यापक क्रिया और प्रकृति से प्रमाणित है। हाँ, दोनों साथ साथ ही प्रमाणित हो रहे हैं ना। लाइट नहीं है ठीक, और बल्ब ठीक है तो बल्ब प्रकाशित हो पा रहा है क्या? लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है पीछे, लेकिन बल्ब ठीक नहीं है तो प्रकाशित हो पा रहा है क्या? ये बल्ब का प्रकाशन किसका प्रकाशन है? ये बल्ब जो प्रकाश फैला रहा है ये किसका प्रकाशन है? दोनों का है कि नहीं? तो सहअस्तित्व में ही प्रमाणित हो रहा है ना। ठीक इसी विधि से मानव समाधान पूर्वक सहअस्तित्व में प्रमाणित होता है, न्याय पूर्वक परस्परता में प्रमाणित होता है। ये बात समझ में आई? तो इसका क्या मतलब? भ्रमित मानव को देखिए, भ्रमित मानव विचार पूर्वक जी रहा है क्या? भ्रमित मानव विचार पूर्वक जी रहा है क्या? कोई थॉट है उसके पीछे? थोड़ा चार तर्क लगाते हैं तो थॉट गायब हो गया हो जाता है, पता चलता थॉट है ही नहीं पीछे। तो थॉटफुल जी पा रहे हैं क्या अभी? सीधी सी बात है। तो समाधान क्या चीज हो गया है ना, समाधान रूप में क्या व्यक्त हो रहा है? तो हम सहअस्तित्व में प्रमाणित हो रहे हैं, उसका मतलब है कि थॉट एक विचार है, वो विचार शक्ति पूर्वक हम जी पाए, है ना, वो वाली बात बनती। तो विचार शक्ति पूर्वक तो अभी जीना नहीं बन रहा है। हेलो भैया, हाँ, विचार के साथ तो जी रहा है, विचार पूर्णता की स्थिति नहीं है। विचार पूर्णता नहीं है तो विचार नहीं है। अच्छा ठीक है, विचार पूर्णता नहीं है तो विचार नहीं है, सिचुएशन से गवर्न है। तो उसको क्या बोलेंगे जो अभी हम सोच रहे? कल्पना। अच्छा, कल्पना में जी रहे हैं एकदम से। स्वप्न लोक में कैसे जीते हैं? स्वप्न लोक में जी रहे हैं और जो भी शरीर की आवश्यकताएं पड़ रही हैं उनको निपटाते जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ना, मान्यता बोल सकते हैं, मान्यता भी वही है ना, भ्रम तो है मान्यता। स्वप्न लोक के कारण माया बोल रहे हैं और स्वप्न लोक में रह रहे हैं इसलिए माया बोल रहे हैं। तो भैया इसी में विचार पूर्णता के लिए अपन शिक्षा विधि से चल रहे हैं, तो इसमें सूचनाओं को स्पष्ट करना ये भी बात है, आचरण को देख पाना, फिर शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना और व्यवस्था में भागीदारी भी करना, उसकी स्वीकृति होना और संस्कार उदय तक पहुंचना। इसमें अभी जो करने वाला भाग है उसमें बहुत सारे अभी डायमेंशन है, जैसे अगर प्रमाण ग्रुप की बात अपन करेंगे हाँ। तो वो तो पीछे चल रहे, तो ये सारे इसमें वो कैसे किस प्रकार से न्याय कर पाएगा और जो संभावनाओं को बनाए रखने की बात है वो उसमें वो कैसे कर पाएगा, ये एक सवाल है। और दूसरा एक सवाल है कि जो व्यवस्था में भागीदारी की जो अपन बात कर रहे हैं उसमें न्याय संगत चलने की जो बात है उस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उसको मत ठोको, कोई फायदा नहीं ठोकने से, रख दो साइड में। हाँ जी, सभी आ गए, चालू करें, नीलू जी कथा चालू करें। सुबह तो आई नहीं आप, हैं गुस्सा हो गई? चलो अभी तो आई, कम से कम इतना ही ठीक है। चलिए भाई, इसमें तो बहुत सारी बात हुई कि जैसे शिक्षा क्या चीज़ है उसको हम लोग ठीक से समझ सकते हैं। यहाँ पर इसको खोलते हैं, शिक्षा में क्या पढ़ाना क्या है। तो शिक्षा में अध्ययन करा सकते हैं, क्या चीज़ का अध्ययन होगा? प्रमाण का अध्ययन होगा। तो पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है और जागृत मानव है। ये चार प्रकार की चीजें हैं। इन चार प्रकार की चीजों में अध्ययन किसका कराएंगे? हे का अध्ययन कराएंगे। किसका अध्ययन कराएंगे? हे, हे का मतलब प्रमाण। तो इन चारों में किस चीज का अध्ययन करा रहे हैं? रूप का करा रहे, गुण का करा रहे, स्वभाव का करा रहे और धर्म का अध्ययन करा रहे। तो रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन होने से जो है मानव में ये समझ बनी कि किस प्रकार से हर इकाई व्यवस्था में है। हे का मतलब पार्ट कर रही है, इसका मतलब भागीदार है। इस प्रकार से व्यवस्था में भागीदारी से उपयोगिता की दृष्टि उदय होती है और उपयोगिता की दृष्टि ही शिष्टतापूर्ण दृष्टि है। ये ठीक है। इतनी बात ठीक हुई? इतनी बात समझ में आ रही है? आगे करेंगे, अभी यही सब खोलते जाएंगे तो थोड़ा फिर वो ये विषय में पता नहीं कहाँ चले गए, फिर कहाँ चले गए, ऐसा हो जाएगा ना। तो आगे आगे आराम आराम से, जितने कम वर्ड में बात करेंगे उतने ठीक है, ज़्यादा खोल देने से ज़्यादा दिक्कत होने वाली। तो मोटी मोटी बात अभी हो रही, शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय कैसे होगी है ना, इसकी बात हो रही। तो जिस प्रकार से, ए भाई अलीना, अलीना शुभमान चलो उधर जाओ या इधर आके बैठो, क्या करना है जल्दी बताओ, बाहर या भीतर? भीतर आने पे चुपचाप बैठना पड़ेगा, चलो नहीं तो चलो। खुला रहे दरवाजा, तो फिर से दोहराते हैं कि जब एक एक इकाई का अध्ययन कराते हैं तो उसमें से निष्कर्ष बनना चाहिए। तो परमाणु का अध्ययन कराए तो परमाणु जिस प्रकार से भूखे परमाणु, अजीर्ण परमाणु, ये दोनों तरह के परमाणु जो हैं वो किस प्रकार से है ना व्यवस्था में भागीदार हुए है ना, परमाणु में भी परमाणु अंश को ठीक से पहचानने की बात और उनको भी व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में पहचानना, क्योंकि फंडामेंटल हमारे को ये समझ में आना जरूरी है कि अस्तित्व में व्यवस्था है, हर इकाई व्यवस्था में भागीदार है। इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो सारी शिक्षा में, अब सारी बात को हम कंक्लूड वहीं जाकर करते हैं, निष्कर्ष उस प्रकार से बनते हैं हमारे। और जब इस प्रकार से निष्कर्ष बनते हैं तो धीरे धीरे धीरे हमारे अंदर उपयोगिता की दृष्टि उदय होती है। जैसे हम ही एक आदमी, जब हम ये मानते यार गाय वाय और गोबर ओबर कितना गंदा करके रखा है शहर, यार ये आदमी के जीने के लिए जगह जानवरों के जीने की सही जगह बना रखी है। तो विकसित होने का मतलब गाँव शहर में अगर गाय दिख जाए तो हमको लगता है चार गाली देते उसको, महापौर को सरकार को क्या है ना। अभी समझ में आया कि गाय तो व्यवस्था भागीदार है, गाय गोबर सब व्यवस्था भागीदार, कुत्ता बिल्ली सारा भागीदार है ना। तो इस विधि से दिखा कि अपने को अब क्या दिखने लगा, धीरे धीरे धीरे धीरे क्या अपनी दृष्टि आ गई, हर जगह व्यवस्था और व्यवस्था में किस प्रकार से वो भागीदार हो रहे हैं, किस रूप में हो रहे हैं, अभी उसको हम समझेंगे आज के सत्र में। नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य को थोड़ा आगे पढ़ने जाएंगे। तो नियम पूर्वक, नियंत्रण पूर्वक है ना, संतुलन पूर्वक, न्याय धर्म सत्य पूर्वक किस प्रकार से सभी इकाइयां व्यवस्था में भागीदार है। अब नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य, ये जड़ प्रकृति के साथ, ये चैतन्य प्रकृति के साथ, इस विधि से अध्ययन पूर्वक शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय हो गई है ना। शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय होने से क्या हो गया भाई, हमारे को अपनी उपयोगिता हर समय हर क्षण दिखने लगे, बाहरी किसी कारण से नहीं करें। अभी तक सारी उपयोगिताओं को कैसे पहचानते हैं कि अब मैं नहीं जाऊंगा तो वहाँ जनरेटर कौन चालू करेगा, तो वहाँ का शिविर नहीं हो पाएगा भाई, और ये नहीं खाना नहीं बनेगा तो लोग खाना नहीं खा पाएंगे तो कैसे होगा, बराती नाराज हो जाएंगे। तो इस विधि से हम अभी तक उपयोगिताओं को पहचानते हैं है ना। यदि और इसको गहरे में देखेंगे तो उपयोगिता क्या चीज है मानव की, तो व्यवस्था क्या है और व्यवस्था में किस प्रकार भागीदार हो सकते हैं, इसी को उपयोगिता कह रहे हैं। तो यही समाधान है, मानव केवल समाधान पूर्वक ही उपयोगी है, समस्या पूर्वक उपयोगी है क्या, नहीं है। तो समाधान पूर्वक ही उपयोगिता बनती है। तो ये जो समाधान नाम का जो शब्द है ये हमारे लिए उपयोगिता है ना। हमको समझ में आता है कि आखिर होना क्या है, करना क्या है, और ये होना करना क्या है यहाँ से लाकर वहाँ तक जहाँ तक भी है, और उसमें किस प्रकार से हमको आगे चलना है, क्या हमारी रोल होते हैं उसमें, हर समय में दायित्व कर्तव्य को ठीक से पहचानना और उन दायित्व कर्तव्य की पूर्ति करते हुए चलना, ये सब समझने की बात है। ये समाधान पूर्वक हम उपयोगिता को जीते हैं, उपयोगिता पूर्वक समाधान होता है, ठीक। जैसे आप कहीं मेहमान जाते हो और किसी कारण से दो दिन में आपको लगता है यार मैं तो यहाँ किसी काम का नहीं, कोई काम नहीं मेरा, कैसा लगता है आपको, काटे नहीं कटता दिन, और दिन तो बस छोड़ो ट्रैफिक सिग्नल पे आप रुकते हो, रेड और ब्लू सिग्नल, रेड सिग्नल पे रुक के आपको कैसा लगता है, रेड सिग्नल पे रुक के कैसा लगता है? क्या चीज हो जाती है आपको, दिक्कत क्या रहती है? हैं, खड़े रहना पसंद नहीं है? अरे क्या बात करते सर, हमको उस समय एक बार उपयोगिता पे प्रश्न होता है, हो क्या रहा है, है ना, मेरी कोई मतलब कुछ है कि नहीं, मैं यार मेरा कुछ उपयोगिता है कि नहीं, खड़ा करते तुमने कहीं भी, खड़े होने से दिक्कत थोड़ी है हमको, अपनी उपयोगिता पे पहले से प्रश्न था, ये पुलिस वाले ने और कर दिया एक और, हमको तो था ही, लेकिन अब सार्वजनिक रूप से ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि तुम तो खड़ा रहो थोड़ी देर, क्या तुम्हारा क्या अर्जेंट है ऐसा, है ना, इसलिए लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए रेड सिग्नल क्रॉस दुनिया भर में होते हैं, कहीं भी रुक नहीं सकते आप, कितने कर लो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है वो, इसलिए आप सब जगह सिग्नल हटा के वो ब्रिज बना दे रहे हैं ना, क्या करें आप, फ्लाइवर्स। तो ये समझ में आ जाए कि मानव अपनी उपयोगिता के लिए तो परेशानी था, अच्छा जिस प्रकार से अभी एक अव्यवस्था है ना, एक अव्यवस्था है, तो उसमें लगता है एक बालक को कि यार जरूरी इस बात से कि अपने कोई ना कोई तो नेताओं से अपनी दोस्ती होना चाहिए भाई, जैसे बहुत दिक्कत आएगी नेताओं से, अधिकारियों से, गुंडों से, पैसे वालों से, ज्ञान वालों से, तो जहां जहां भी हमको उपयोगिता लगती है हम उधर बढ़ते चले जाते हैं। बस इतने हुआ कि ये जिस प्रकार से उपयोगिता है जिसको मान लिया हमने भ्रमित स्थिति में, वो सब करके हम सुखी नहीं होते हैं, वो सब करके हम सुखी नहीं हुए, इसका कोई प्रमाण अपने को मिला नहीं कि सुखी हो जाएंगे, ठीक है ना बात। तो उससे वो लगा कि कभी उपयोगिता की निरंतरता नहीं हो पा रही है, हम उपयोगिता के साथ जी पाए वो निरंतरता नहीं बन पा रही, तो मानव उपयोगी कब हुआ, समाधान पूर्वक, यदि समझ में आया ठीक ठीक, सदा सदा के लिए समझना हो गया, सदा सदा का काम पूरा हो गया, तो समझना से उपयोगिता बनी और उसका प्रमाण का निकला व्यवस्था में भागीदारी, तो व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक उपयोगिता की बात बन गई, ठीक है। इस विधि से क्या हो गया, ये आ गया कहां से नजरिया, अव्यवस्था में जीते हुए। अनन्या बेटा जी या तो बैठ जाइए या तो बाहर जाइए, आराम, आपको पता नहीं कि कैसे बैठना होता है, माइक, भैया अभी दीक्षा बेटा ये आराम से जरा करिए काम अपना, हाँ भैया अभी तक जो हम कर रहे हैं वो एक सिर्फ कार्य व्यवहार हुआ, फिर अगर अब ये उपयोगिता नहीं है, हम मतलब समझ नहीं पा रहे हैं जो चीज, तो या परिवार में कर रहे हैं या किसी के साथ कर रहे हैं, तो वो सिर्फ कार्य व्यवहार में ही आएगा? नहीं नहीं दीदी, व्यवहार में भी नहीं है, कार्य ही है, सिर्फ कार्य है, व्यवहार की अपेक्षा है, लोग मेरे से व्यवहार करें अच्छा, उसके लिए हम कुछ कार्य करते हैं, क्योंकि व्यवहार विचार पूर्वक ही होता है, व्यवहार जो विचार पूर्वक होगा, विचार समाधान के बिना विचार नहीं है, उसमें मानव की उपयोगिता नहीं है तो वो न्याय नहीं हो सकता है, व्यवहार में न्याय घटित होना है, तो उपयोगिता विहीन मानव जो जिएगा उसमें न्याय घटित नहीं हो सकता है, तो व्यवहार करने की योग्यता नहीं है, कार्य करने की योग्यता है, और अभी तक हम कार्य संस्कृति की बात ही करते हैं पूरी दुनिया में, इसका प्रमाण भी देंगे आपको कि पूरी दुनिया में कहीं व्यवहार संस्कृति की बात थोड़ी हो रही है, और अभी तो कार्य संस्कृति को भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मानव विचार पूर्वक जीने वाली चीज है, विचार पूरा नहीं पड़ेगा तो व्यवहार नहीं हो पाता है, तो कार्य में समाधान नहीं होता है तो निरंतरता नहीं होती है, तो हम हर सब काम करके थक गए, हम विचार पूर्वक जी रहे हैं उसका प्रमाण प्रस्तुत कर पाए क्या, हमका मतलब अब सभी मानव जाति की बात हो जाए तो नहीं कर पाए, आप बताओ जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस घर में हमारे को खाना पानी दाना पानी उसी में से मिलना है ना, सिंपल लॉजिक लगाओ, एकदम सिंपल लॉजिक कि जो हमारा घर है हम अपना ही घर खोद खोद के खा रहे हैं ये और उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो ये हमारी विचार का प्रमाण है या बेवकूफ़ी का प्रमाण है, आप बताओ, तमाम ज्ञानी विज्ञानी अज्ञानी जो भी बोलो ये सब मिल के अपन जो है ये पूरा खोद के कर लिए, धरती पर हमारा घर बना हुआ है ना, और धरती को खोद खोद के अपना घर भरना चाहते हैं, इससे बड़ा कोई बेवकूफ हो सकता है, तो क्या इसको हम विचार का प्रमाण कहेंगे, तो हम सबका क्यूम्युलेटिव मिला के जो निकल गया उससे पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसी के टुकड़े में हर जगह पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन और ये और वो सब काम कर रहे हैं। ये बात समझ में आया? तो व्यवहार भी नहीं कर पा रहे, व्यवहार की अपेक्षा है। आपकी अपेक्षा थी आपके माता पिता अच्छा व्यवहार करें, आपसे वो नहीं कर पाए तो आपको लगा छोड़ो यार योग्य नहीं, कुछ मित्र कर लेगा वो भी नहीं कर पाए तो छोड़ो ना, शादी होगी एक सफेद घोड़े पे कोई बैठ के आएगा ले जाएगा वो करेगा, है ना, उसके लिए हम अच्छा से बना बना खिलाएंगे उसको। फिर वो घोड़े पे आया नहीं, मोटरसाइकिल पे आ गया, ठीक। और उसके बाद पता लगा वो भी नहीं कर पाया तो छोड़ो ना, कोई नहीं करता, अब जो बच्चा पैदा होगा वो मेरा अपना होगा जी, और अब वो करेगा मेरे से अच्छा व्यवहार, ठीक। तो ये सारी अपेक्षाएं बच्चों में जाके घुस गई, अब बच्चे तो क्या करेंगे बेचारे, बच्चे तो पैदा इसलिए हुए थे कि आप अच्छा व्यवहार करोगे। बच्चे पैदा क्यों हुए है ना, इतनी सीरियस अपेक्षा। यदि बच्चे को पता चल जाए कि माँ की इतनी सीरियस अपेक्षा है कि माँ उसे सुखी, मतलब माँ को उसको सुखी करना है, तो बच्चा तो वापस भाग जाता, ये नहीं होने का अपने से। अभी छोटा सा पैदा अभी हुआ ही अभी, और माँ सोच के बैठी कि जन्मों जन्मों से मैं जो भूखी हूँ सुख की है ना, अब ये पूरा करेगा, सोचिए। तो बच्चा यदि माँ के साथ, यदि बच्चा माँ के साथ ये अपेक्षा करे कि माँ उसको सुखी करे तो जायज कि ना जायज, और माँ यदि ये उम्मीद करे कि बच्चा उसको सुखी करेगा तो जायज कि ना जायज, ना जायज है, जायज बोली थी ना, ये जायज मांग नहीं है, ये नाजायज मांग है। अरे हो ममता मूल्य का आस्वादन यार, वो तो हम सम्मानजनक बात कर लेते हैं, ज्यादा थोड़ा बहुत तो करो सम्मान कहीं, तो काय का ममता मूल्य का आस्वादन। जब सुख की अपेक्षा है भैया, ममता मूल्य में उदारता होती है, जब हम सुखी हैं और हमको किसी से सुख नहीं चाहिए तब जाके सारे के सारे मूल्य हैं, है ना। ये सारे मूल्य अपेक्षा में नहीं है, ये मूल्य वो निर्वाह करने की योग्यता है। यदि अपेक्षा है तो पेमेंट, मतलब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कौन सा इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कई सारे पोर्टफोलियो में करके रखो थोड़ा थोड़ा, कई सारे मल्टीपोर्टफोलियो में करते ना आजकल, थोड़ा डिबेंचर में, थोड़ा इसमें, थोड़ा उसमें, थोड़ा बच्चे में, थोड़ा पति में, थोड़ा भगवान में, थोड़ा नौकरी में, थोड़ा कहीं के लगा के रखे रहो, ऐसे तो करते। वो तो मैं यही कह रहा हूँ, जो करते हैं वही तो कह रहा हूँ। तो क्या समझ में आया इस पूरे में, इस पूरे बातचीत में कोई विचार का प्रमाण प्रस्तुत कर पा रहे हैं? थोड़ा सा तर्क लगाते हैं गायब होता है, जहां पे तर्क ही पूरा नहीं पड़ा वहां विचार कहां से पूरा पड़ेगा। ठीक है, तो तार्किकता से सहमति, व्यवहारिकता से स्वीकृति और तात्विकता से अनुभव। यह अनुभव में तात्विकता, स्वीकृति पूर्वक व्यवहारिकता और सहमति पूर्वक तार्किकता, वो ऐसा हम एक चक्र बना के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या स्पेसिफिक प्रश्न है भाई प्रशांत भाई, बताइए इसमें मोटा प्रश्न क्या बच गया? इसमें भैया अध्ययन में भी अपन चल रहे हैं शिक्षा विधि से, हाँ, और व्यवस्था में भागीदारी का भी एक काम अपना चल रहा है। यस सर। तो इसी में अभी तालमेल की जो बात कर रहे थे हम, तालमेल के बारे में कल से बात हो रही है। इसमें तीन प्रकार से संबंध को पहचानने की बात बन रही है। तालमेल का कुल मतलब पहचान ठीक होने की बात है। एक तो ये पहचान होना कि मैं समझने वाला हूँ कि समझाने वाला, पहले ये पहचान होना जरूरी है। तो समझाने वाला कौन, उसको पहचानना जरूरी है ना, वो ठीक से पहचानना पड़ेगा। अभी अभी सभी हमको समझा सकते हैं, जिसके अनेकों गुरु हैं, जिसके अनेकों गुरु हैं वो गुरु का भी गुरु है, जिसके अनेकों गुरु हो गए वो तो उन सब गुरुओं का गुरु है, उसको बोलते गुरु घंटाल है वो प्रैक्टिकली, क्योंकि इस काम के लिए ये गुरु अच्छा है और इस बात के लिए ये गुरु अच्छा है और इसमें ये बहुत अच्छा है, ये सभी जगह से इच्छा ही ढूंढने वाला। मतलब सोचो इन सब गुरुओं का डैडी हुआ कि नहीं बाबू, है ना, हो गया डैडी। तो जब सभी गुरुओं के डेडी हो गए आप, तो फिर आपका कोई माई बाप नहीं बचा, आप खत्म, कहानी खत्म हुई। तो अभी तो हम ऐसे चल रहे हैं कि भैया देखो सब में से अच्छा ही देख लो, अच्छा अच्छा देखो और इकट्ठा करो, है ना। तो कहीं भी नहीं चलेंगे भैया, मल्टीपल गुरु कहीं चलते ही नहीं। जब मल्टीपल गुरु आ गया तो मामला फजीहत में पढ़ना ही पढ़ना है। बताया तो सही क्या, अब आप गुरु से थोड़ी सीख रहे हो, आप तो गुरु को सिखा रहे हो एक्चुअली कि तेरे में कुल इतना अच्छा है, मैं जान गया। तो आपका लर्निंग तो बंद हो गया ना, आप उससे ऊपर चले गए ना, नहीं चले गए। तो अब तो ट्रेनिंग रुकना ही, खत्म हो गया। अब तो आपको समझने वाला नहीं, अब समझाने वाले की जगह में आना चाहिए। बस तो हमारे भ्रम में जो जो हमको ठीक लगता है उसको हमने अलग अलग जगह पहचान लिया। कैसे पहचान लिया, हमारे को तो यही चाहिए था, लेकिन चूंकि किसी एक अच्छे आदमी के नाम जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक वो तो ठीक नहीं लगेगा ना। जैसे मान लो मेरे को गोल्फ खेलना है, तो खाली गोल्फ खेलने को अगर कैसे बोलूँगी अच्छा चीज़ है। तो कोई एक अच्छा आदमी जिसने मान लो देश में दुनिया में बहुत अच्छा काम किया और वो गोल्फ खेलता है, तो मेरे को गोल्फ खेलना है और वो आदमी कहीं रेपुटेड हो गया है, तो अब वहाँ से मैंने उसको गोल्फ खेलने वाला गुरु पकड़ लिया। ये दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, ये हम करते रहते हैं। तो क्या निकल गया है, हम समझने वाले समझाने वाले, इसको अगर ठीक से समझते हैं ठीक है भाई। अब बचा इनके साथ तो अपना तालमेल बन ही सकता है, बच्चा दूसरा। अब एक से अधिक लोग समझने वाले हैं, तो उसके बारे में तो विस्तार से बात हो चुकी है कि भाई जब दोनों ही समझने वाले हैं और समझने की वस्तु एक ही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वहाँ पर फिर से समानता लेकर आगे समानता के बिंदु को पहचानने की बात है। इस प्रकार से तालमेल तो बन ही जाता है, संबंध की पहचान ठीक होने से तालमेल बनता है, ये बात बताएं। क्या दिक्कत है इसमें आप बताओ। उसको बहुत विस्तार से मैंने बात की सुबह की, समानता को पकड़ के जो असमानता के मुद्दे हैं उनको समानता में ले जाने के लिए ये कार्यक्रम निकल के आता है। अभी क्या होगा, जिंदगी में कोई कार्यक्रम नहीं बनेगा तो कैसे चलेगा काम, है ना। तो लक्ष्य मूल्यांकन इन सब के योगफल में पुनः कार्यक्रम तक पहुंचना पड़ेगा। तो जो भी समानता आपके और हमारे बीच में है उसको बहुत ठीक से स्वीकार करते हैं अगर वो प्रकृति की वजह से देखा हमने, और उसमें जो असमानता है उसके लिए अभी हम आगे एजेंडा बनता है उसके लिए काम करेंगे। तो कुल मिला के दो मानव में क्या असमानता है, समझ की कमी का मुद्दा है कुल मिला के। तो सारे कार्यक्रम काय के लिए, समझने के और समझाने के। तो समझना और समझाना कुल कार्यक्रम बना। अब समझाने की योग्यता के लिए अपनी समझ को प्रमाणित करना जरूरी है। तो समझना जीना, समझना जीना समझाना, इसके अलावा क्या है। मानव जिंदगी भी देखेंगे तो कुल तीन काम, समझना जीना समझाना, इसी में समा गया सीखना करना सिखाना, है ना। बड़े हेड में यही है। तो क्योंकि कुछ भी सीखते हो तो कुछ ना कुछ समझ के सीखना पड़ता है, तो उसके बिना होता नहीं। अब इसमें क्या दिक्कत बची भाई, प्रशांत भैया बताओ। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी वही समझ में आता है कि संबंध को जो पहचानने की बात है उसी में और ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, ध्यान देने में मतलब यानी स्वयं का ठीक ठीक मूल्यांकन हो जाए कि आज मेरी क्या स्थिति है और उस आधार पे मुझे संबंध को पहचानना है, मतलब जो समझाने वाले हैं या श्रेष्ठ व्यक्ति उसकी पहचान हो जाए और फिर जो साथ में समझने वाले हैं उनके साथ भी संबंध की पहचान हो जाए। तो फिर इस जो सुबह की बात हुई समानता के आधार पे आगे बढ़ने की जो बात है तो उसमें चल सकेंगे। हाँ भैया, ठीक है ना। अब ये पूरा कार्यक्रम निकल के आया कि नहीं आया, इसमें अब इस पूरे कार्यक्रम में जो भी समानता है वो हमारे लिए मुद्दा है सुखी होने का, जो असमानता है उसको विलय करने के लिए जो कार्यक्रम है वो सब शिक्षा और व्यवस्था है। इसमें अपनी उपयोगिता को निरंतर हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, इसकी निरंतरता हो सकती है। ठीक ठीक है भाई, आप लोगों को कुछ कहना है फटाफट बताइए। एक ये था कि जैसे रोल मॉडल और अपना गुरु वाले में वो सब अंग्रेजी में हिंदी में कुछ कुछ बोलते रहते हैं अपन, है ना। और जो श्रेष्ठताओं को देखना अलग अलग व्यक्तियों में और गुरु अलग अलग व्यक्तियों में श्रेष्ठताओं को देखना, वो तो श्रेष्ठता के अकल आने के बाद है ना। अच्छा, तो हमको हमारे में शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो जाने के बाद हर मानव में कुछ उपयोगिता के भाग को हम देख सकते हैं। हर मानव में कुछ उपयोगिता का भाग दिख ही जाता है, हमको दिख जाता है, उसको नहीं दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें रहता है, हमारे को दिख जाता है, इट डजंट मीन कि उसमें रहता ही है, प्राकृतिक रूप से रहता है, लेकिन उस मानव को नहीं पता है ये सब, है ना। तो जो भी श्रेष्ठ मानव है या जो जागृत मानव है वो हर ही आदमी में उपयोगिता पूर्वक ही देखेगा, वो तो अनुपयोगिता पूर्वक देखेगा ही नहीं, तो उसकी तो दृष्टि उपयोगिता की हो गई है। क्या हो गई उसमें दृष्टि, क्या हो गई उपयोगिता की दृष्टि हो गई है। तो ऐसी उपयोगिता की दृष्टि आने के बाद अब अनुपयोगिता को थोड़ी देखेगा, ये बात समझ में आ रही है। तो ये उसका क्वालिटी है, मेरा क्वालिटी है। यदि मेरे में कोई एक जागृत मानव को उपयोगिता देख लेगी यार, ये अहर्ता उसका है कि हमारा है? जागृत मानव का अहर्ता है, हमारा अहर्ता तो नहीं है, है ना। ये मूल्यांकन ठीक रहना चाहिए। हाँ एक मिनट, कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, रामेंद्र भैया रेडियो पे सुन रहे हैं, उनका क्वेश्चन है कि रामेंद्र भाई, रामेंद्र भैया, हाँ, स्वीकृति अनुभव पर्यंत है या पहले की स्थिति है? स्वीकृति पूर्वक अनुभव है। तार्किकता पहले जरूरी है, लॉजिक अगर सेट होता है तो सहमति बनी। सहमति का मतलब हो गया जब मति है ना, हमारी मति मति मारी गई अभी, ऐसी मति में जो जो सही का प्रपोजल है उसके प्रति तर्क संतुष्ट हो जाना पहला घाट। तर्क संतुष्ट हो जाएगा तो आप उसको अपनी जिंदगी में लगाओगे लगाओगे, आप उसके लिए कुछ काम धाम करोगे, ठीक। लॉजिकली सेटिस्फाइंग लगा तो फिर आप व्यवस्था में भागीदारी के लिए काम करोगे। व्यवस्था में भागीदार होने पर अगर उस नियम और न्याय के साथ हम खड़े होते हैं तो हमारा व्यवस्था में जो खुद का भागीदारी है वो हमारे लिए सुखप्रद होता है, उसमें कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं है। तो इस प्रकार से ये स्वीकृति बनी, और स्वीकृति की निरंतरता ही अनुभव है। तो ये एक कड़ी से दूसरी कड़ी अपने आप जुड़ने वाली बात है। हम सोचेंगे पढ़ के हमको अनुभव हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बात समझ में आ गया, स्वीकृति की निरंतरता बराबर अनुभव। तो स्वीकृतियां और स्वीकृतियों की निरंतरता, स्वीकृति समुच्चय है ये। फिर हर दिन हम किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदार होते जा रहे हैं वो एक प्रकार से स्वीकृतियों का समुच्चय तैयार हो रहा है, और समुच्चय पूर्वक ही उसकी निरंतरता हो जा रही है। जब उसकी निरंतरता होगी उसका नाम ही अनुभव है। तो ये कोई रहस्यमय कार्यक्रम नहीं, जिस प्रकार से हम जी रहे हैं यदि ये व्यवस्था है और इसमें अगर हम अपनी भागीदारी को नियम और न्याय के साथ देखते हुए अनुसरण अनुकरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें जो भी स्वीकृतियाँ फल परिणाम, इस स्वीकृति का मतलब क्या हुआ, एक स्टेप बीच में लिखा नहीं मैंने, इसको आप समझ लीजिए, थोड़ा सा लिखने में चूक हो गया जी, है ना। तीन तीन ए अगर करेंगे तो क्या है, तीन ए में और तीन बी, तीन बी में जो भी फल परिणाम आ रहा है उसी की स्वीकृति होगी। तो फल परिणाम की स्वीकृति, तीन ए में क्या हो रहा है, व्यवस्था में भागीदारी से जो फल परिणाम आया, व्यवस्था में भागीदारी से क्या आया, कौन रो रहा है, करण सिंह बुलाएगा गौशाला में, फिर रोने वाले को तो एक ही बुलाता है यहाँ पे, हाँ कौन है, इसका नाम बताओ ना। अरे गोपी तो अच्छा लगा, इधर बेटा जल्दी आ, कमान कमान फटाफट, गोपी भाई शांति से सो जाओ मम्मी गोदी में, अब गोपी भाई को क्या पता कि किसी का सुख नहीं मांगना चाहिए। तो व्यवस्था में भागीदारी से जो फल परिणाम आया वो फल परिणाम स्वीकृत होता है। जैसे हम लोग यहाँ कुछ काम करते हैं और इतना सब करने के बाद कोई फल आ जाता है कि चलो एक बच्चे में कोई, एक बच्चे ने कुछ प्रश्न पूछना शुरू कर दिया भाई, तो चलो एक एक फल आया, वो फल हमको स्वीकार होता है कि चलो कम से कम उसमें साहस नहीं था, विश्वास नहीं था, आज उसमें विश्वास बना, है ना, आज बात हो गई, आ जाएगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो जितने भी फल आते जाते हैं वो फल हमको सबको स्वीकार होते जाते हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि फल आए नहीं और स्वीकार कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है ना। गलत फलों से हम स्वीकृति नहीं पा पाएंगे क्योंकि वो परतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता की तरफ हम जा रहे हैं ना, कर्म करने में स्वतंत्र, फल भोगने में परतंत्र। भ्रमित मानो क्या है, भ्रमित मानो क्या है, कर्म करने में स्वतंत्र, फल भोगने पड़ते हैं। तो इसका मतलब भ्रमित मानव जो कुछ भी कर रहा है वो अव्यवस्था में भागीदारी पूर्वक जो करता है उससे उसके में जो भी फल परिणाम आते हैं उसको स्वीकार नहीं होते हैं। व्यवस्था में भागीदारी होने से फलों का कार्यक्रम है वो सब स्वीकार होने लगा। परिणाम परस्परता में मतलब मानव के बीच में फल मानव प्रकृति के साथ परिणाम की बात बनी, तो फल परिणाम दोनों जो भी आए वो हमको स्वीकार होते जाते हैं, उसको स्वीकार करना नहीं होते, वो होते ही हैं। भैया कभी कभी इसी बात से ऐसा लगता है कि आदमी की जो उम्र होती है वो इतनी होती ही नहीं है कि वो पकड़ पाए कि क्योंकि वो कुछ ना कुछ अव्यवस्था के कार्यक्रम में लगा ही रहता है और फल परिणाम के सर्कल में घूमता ही रहता है, उस उम्मीद में वो जिंदगी निकल जाती है। ठीक बात है, इसीलिए हमको ठीक ठीक समझना पड़ता है। अध्ययन शिविर का मतलब ये है कि यदि हमको आगे बढ़ना है, अगर ये ट्रैक पे जाना है तो अब हमको फल परिणाम तक जाना पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्था भागीदारी को पहचानना पड़ेगा। हम सोचेंगे अव्यवस्था में भागीदार करते हुए हम और को फल परिणाम ही आ जाएंगे, तो ये तो होने नहीं वाला। अगर हम अव्यवस्था में भागीदार हैं तो उसके अव्यवस्था के फल जो आएंगे हमको स्वीकार होने वाले हैं क्या? तो व्यवस्था में भागीदार हुए बिना उससे जो फल आएंगे वो हमको स्वीकार होंगे नहीं, तो व्यवस्था में भागीदार होना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो अगली शरीर यात्रा में, वो तो होने ही है, उसके अलावा रास्ता क्या है उसमें? तो उसमें इंट्रीम क्या होता है कि आपको जब तक ये समझ में ना आए, जितनी बात अभी समझ में आ रही है तब तक आप कुछ कहीं भी खेल कूद लो, है ना। अव्यवस्था में दसों के हजारों निकल गए हैं, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आदमी की जिंदगी में यू टर्न इतना आसान थोड़ी है। एक आपने गलती करी तो उसका अगला 5-10 साल गया आपके लिए, ऐसा होता ही है। जैसे किसी ने शादी कर ली, मैंने गलती कर दी, ऐसा नहीं कह रहे। अब 5-10 साल तो उसको समझ ही नहीं पड़ रहा हो क्या रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, कभी बच्चे पैदा हो गए फिर उसका प्रोग्राम हो रहा है, फिर ये कह रहा है। उसके बाद थोड़ा बड़े होने लगे, जब इसको जान लगे तब थोड़ा सोचने लगे क्या हुआ क्या था ये सब क्या हुआ। और फिर उसमें अगर बच्चों को भी एक बार थोड़ा सा पूछ कर गए, बच्चे आप 2-4-5 साल आप पढ़ाते रहे यहाँ वहाँ, उसके 10वीं 12वीं में वो आ गया, उसके बाद फिर आपका टाइम निकल गया, तो आपके पास टाइम ही कितना रहता है कि इधर बच्चे पैदा होने के बाद थोड़ा समय किसके लिए सोचने के लिए? अपने लिए नहीं, अपना तो गया। बच्चों के लिए सोचोगे तो वापस आ जाएगा लौट के, तो पहले अपने ही लिए। वो कब तक? 10वीं 11वीं तक। 10वीं 11वीं का समय निकलने के बाद अभी कोई सोचने का टाइम है किसी को? फिर तो कंपटीशन एग्जाम आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया, कॉलेज में गए, कॉलेज में जाके 50 गलतियाँ और सीखनी है, और उसमें निकलते हुए अपना फटाफट नौकरी की सर्च और ये, और वो शादी पे जाकर मामला वहाँ जाके वहाँ तक लपक गया। तो आप 2-3 स्पान 2-3 जगह आता है यू टर्न अपने को मिले, है ना, आज की दुनिया में। लेकिन अब प्राकृतिक विधि देखेंगे तो हर दिन ही, अभी हर दिन टर्न मार लो आप, क्या दिक्कत? आदमी से बड़ा कुछ है नहीं भैया। हाँ जी भैया, सुबह के सत्र में बात हो रही थी कि जो काम करने से सुख नहीं है, तो क्या काम करे बिना सुख है? नहीं, भ्रमित आदमी को बेचारों कहीं भी सुख नहीं। अच्छा, तो काम का प्लेसमेंट कैसे किया जाए? व्यवहार के लिए कार्य। हाँ, तो अब तो फिर सिर्फ व्यवहार को ही अगर हम मान लें, हालांकि कार्य व्यवहार का ही पार्ट है, लेकिन व्यवहार के लिए कार्य का जो डेस्टिनेशन है वो व्यवहार है। हम लोग खाना बनाए इसलिए नहीं कि आपको खाली खाना खिलाना था, खाना इसलिए बनाए सब लोग कि आपको खाना खिला पिला के बैठ के फिर बात करेंगे। बात करने का मतलब शिक्षा, और शिक्षा का मतलब व्यवहार। व्यवहार केवल और केवल और केवल शिक्षा है। तो सारे कार्य शिक्षा के लिए, और जो अभी जो समृद्धि भी शिक्षा के लिए। समृद्धि पूर्वक नहीं जिएंगे तो समाधान की शिक्षा हो नहीं सकती है। तो हम सब समृद्धि पूर्वक जीते इसलिए हैं, समृद्धि इसलिए आवश्यक है कि हम समाधान की शिक्षा को घटित करा सके। ऐसा क्यों? क्योंकि समृद्धि के बिना समाधान की शिक्षा देने का अर्थ ही नहीं आती है। आदमी घबराता रहता है आपकी बात सुन सुन के, क्या पता क्या होगा, कमाएंगे खाएंगे कैसे। तो आप खुद समृद्ध दिखाई देते हो, है ना, तो समृद्धि के घोड़े पे सवार समाधान दौड़ता है। मैं अपनी भाषा में बोलूँ, इंदौरी भाषा में, तो क्या है समाधान का ड्राइव? क्या है ड्राइव? जो साउंड कार्ड लगी ना यहाँ पे, ड्राइव है वो समाधान का घोड़ा क्या है? समृद्धि। घोड़े पे जाओगे तो लोग तमीज से बात करेंगे ना, ठीक भैया, एक और सवाल है जो संबंध पहले ये सबको समझ में आया कि नहीं, आज भाई ने पूछा कि समस्त कार्य का प्रयोजन व्यवहार है भैया, समझ में व्यवहार केवल और केवल शिक्षा है। हाँ समझ में आया, पर एक बात है कि व्यवहार जैसे व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, व्यवहार करना तो तब तक ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो समाधान की स्थिति पे है नहीं। विचार पूर्णता अगर होगा नहीं तो व्यवहार करना पॉसिबल है नहीं। ठीक, तो व्यवहार के लिए, व्यवहार की अपेक्षा में, व्यवहार की अपेक्षा में जो कार्य कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं समझे नहीं, यहाँ दूसरा बात करे, शब्द वही है। इसको ठीक से समझो भाई, व्यवहार क्या है, व्यवहार क्या है, व्यवहार बराबर विचार पूर्णता में सहयोग। व्यवहार क्या, विचार पूर्णता में सहयोग, विचार पूर्णता में सहयोग बराबर व्यवहार। तो यदि मेरा विचार पूर्ण नहीं है तो क्या दूसरे के विचार पूर्ण में सहयोग हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते हैं। बढ़िया हो गया, अपनी पहचान हो गया। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी तक हम व्यवहार करने लायक ही नहीं हुए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कार्य करने के लायक हैं। कार्य करते हैं ताकि हमारी अपेक्षा है कि हमारा भी कोई हमारे साथ व्यवहार करे, मतलब हमारा विचार पूर्ण करे, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। इनके बीच में दोस्ती हो ही सकती ना। कैसे दोस्ती हो सकती है कि व्यवहार की एक या तो हमको अपेक्षा है और एक व्यवहार करने की योग्यता है, ठीक है। तो व्यवहार की अपेक्षा में भी कार्य करते हैं, व्यवहार की योग्यता के साथ भी कार्य करते हैं, और सारे कार्य व्यवहार के लिए हैं, सारे कार्य व्यवहार के लिए हैं। तो एक आदमी यदि अपेक्षा में करता है, जैसे आप यहाँ बैठे हो, एक प्रकार का काम कर रहे हो, एक प्रकार का काम कर रहे हो, एक प्रकार का काम कर रहे हो, सुन रहे हो, सुनने की बात के साथ जो भी सुनाई देता है उसमें मन लगाते हो, एक प्रकार का कार्य है ये, और ये कार्य आप इस अपेक्षा में करते हो कि आप एक दिन व्यवहार कर सको, इस अपेक्षा में करते हो। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपकी विचार पूर्णता में सहयोग कर रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि ये व्यवहार है, तो इसमें भी तो कार्य कर रहे हैं, है ना। तो क्या कार्य कर रहे हैं कि बोल रहे हैं, आप जो पूछते हैं उसको सुनते हैं, वापस बोलते हैं, तो ये दोनों ही कार्य हो गए। दोनों कार्य का मोटो क्या है, व्यवहार है। अभी दोनों जगह पर अगर व्यवहार करने की योग्यता नहीं है तो वो संकट अभावग्रस्त रहने वाले हैं। दो में से अगर एक जगह भी योग्यता है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो सारे कार्य व्यवहार के लिए, सारे कार्य शिक्षा के लिए, जैसे MCVK में लोग बोलते हैं कहाँ विद्यालय में, बोलते हैं गेट के अंदर घुस गए विद्यालय, बल्कि गेट के अंदर से नहीं, बाहर से शुरू हो जाता है कि क्या होता है यहाँ पे, विद्यालय ही है। तो यहाँ पर हम जो कुछ भी काम करते हैं वो सब हमारा कार्य क्या होना है, वो शिक्षा का वस्तु, वो शिक्षा का वस्तु है। जागृति पूर्वक किया गया हमारा सारा कार्य शिक्षा का वस्तु, हमारा नहाना धोना खाना पीना भी शिक्षा का वस्तु है। पहले इसको पूरा कर लेते हैं, उसको आप नोट करके रखिए, ये बात समझ में आया। तो MCVK में सभी काम शिक्षा की वस्तु, आदमी पैदा हो वो भी शिक्षा की वस्तु, बड़ा हो वो भी शिक्षा की वस्तु, मरे वो भी शिक्षा की वस्तु, शादी हो जाए इस बीच में बच्चे पैदा हो वो भी शिक्षा की वस्तु। भैया हाँ, एक साथ काफी सारे हाथ उठे, वेरी गुड। हाँ जी बोलिए। एक था कि हम बोलते हैं कार्य व्यवहार विचार, लेकिन ऐसा समझ आता है कि तीनों पैरेलली चलते हैं, मतलब खाली एक चल रहा है ऐसा नहीं होता। हाँ तो हम विचार के अभाव में, विचार के अभाव में व्यवहार नहीं है, खत्म करो। तो व्यवहार की खाली अपेक्षा है, कुछ इसमें एक साथ चलते हैं ऐसा नहीं। कल्पनाओं को आप विचार बोलते हो इसलिए आपको लगता है एक साथ चल रहे हैं, भ्रमित कल्पना विचार नहीं है, है ना, अस्पष्ट है ना, बताया था ना। तो जब तक अस्पष्ट है उसको विचार नहीं करते। स्पष्टता को विचार कहोगे या अस्पष्टता को विचार कहोगे? तो भ्रमित मानव में विचार का कोई प्रभाव दिखता नहीं है। उसका प्रमाण क्या है? धरती बर्बाद हो गई, सिंपल प्रमाण। हम सब मिलकर अपना घर बर्बाद कर लिए, ये हमारे समझदार होने का प्रमाण है? नहीं है। तो हम कल्पना में जी रहे हैं, भ्रमित कल्पना में जी रहे हैं, उन कल्पनाओं के वो साथ हकीकत का पक्ष जुड़ा नहीं है। तो स्वप्न लोक में हम जी रहे हैं और शरीर की जो आवश्यकता लगती रहती है उसको पूरा करते चले जाते हैं। उस विधि धरती बर्बाद कर दी हमने, सिर्फ एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए। क्या छोटी इच्छा? शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए, अपने भ्रम को बनाए रखने के लिए जो काम किए उससे कुल मिला के धरती बर्बाद हो गई। ये समझ में आता है? तो विचार, अब विचार व्यवहार क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अनुभव के बिना विचार क्या होता है पता ही नहीं चला। दो तरह के विचार जिसको हम विचार कह रहे हैं वो दोनों विचार ही नहीं है। अगर देखेंगे वास्तविकता में देखेंगे तो वो अधूरे ही हैं, क्योंकि एक में भक्ति विरक्ति विचार, एक में जो भोग विचार, दोनों व्यवहारिक नहीं है। है ना, दोनों में तर्क ही पूरे नहीं होते तो व्यवहार कहाँ से पूरा हो जाएगा। इस विधि से देखेंगे तो विचार है ही नहीं, तो उन दोनों का विकल्प है, तो विकल्पात्मक विचार कहाँ, अनुभव के आधार पर है। अनुभव क्या चीज़ हो गया, अस्तित्व को ठीक ठीक समझ लिया गया, उसके आधार पर एक विचार बनता है, वो विचार समाधान का रूप लेता है। वो समाधान मानव के वो जितने भाग बताए थे पहले दिन, नीचे एक चार्ट बनाया कितना बड़ा खोपड़ी में, वो सभी दिशा काल को उत्तरित करता है, उसमें एक लक्ष्य दिशा कार्यक्रम की पहचान करता है। ऐसा विचार जब बनता है तो फिर हम व्यवहार करने लायक होते हैं। व्यवहार क्या है मानव मानव में, मानव में प्राकृतिक रूप से पैदा होते समय समझ पूरी नहीं रहती है ना, तो समझ पूरी हो क्या हो गया बेटा, कुहू क्या हो गया, आपको सब देखने लगते हैं वहाँ उधर, चलो साइड में। तो अब समझ पूरी हो, ये कुल मिला के आवश्यकता है, तो समझ पूरी हो यही व्यवहार है कि कैसे हम सब साथ मिलकर अपनी अपनी समझ पूरी करें, ये व्यवहार की बात बनी। अब दो अधूरे मिलकर तो ये कर नहीं सकते हैं, ठीक। तो अनुभव पूर्वक विचार आया और विचार पूर्वक शिक्षा होने लगी, शिक्षा पूर्वक अब हम विचार पूर्णता पे काम करते जाते हैं, उसके दो एंड बनते रहते हैं, उसको हम आगे समझेंगे आगे अभी प्रेजेंटेशन में। तो उस प्रकार से चलते हुए अब हम जो है वो व्यवहार की जो अपेक्षा से हजारों साल से थे, कार्य करते जा रहे थे, भक्ति कार्य विरक्ति कार्य कर रहे थे, है ना, व्यवहार की अपेक्षा कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ, ऐसे हमारी समाधान हो जाए, हमको सुख हो जाए, यही तो अपेक्षा थी। अब उस अपेक्षाओं को के लिए अभी क्या करते रहे आप, जैसे ही अनुभव मूलक विचार आ गया, उस अनुभव मूलक विचार के साथ हमारी ये जो अपेक्षाएं जुड़ जाती है, ये जुड़ना गलत थोड़ी है, अब वो सब सार्थक होने लगता है, ये सारा स्वरूप सार्थक होने लगता है। तो काम तो कर ही रहे थे, अब सारे काम को है ना एक समाधान मिल गया, समाधान मिलने से लक्ष्य दिशा बन गया, तो इस प्रकार से सारा कार्यक्रम हमारा जो है वो जागृत हो गया। अब जागृत होने का मतलब ये हो गया कि अब वो शिक्षा करने देने लेने लायक हो गया। तो इस प्रकार से हम अगर यहाँ कर रहे हैं कोई भी काम, तो काम नहीं है, अब वो व्यवहार के लिए काम है ना, और वो शिक्षा का मुद्दा है, ये बात समझ में आने की बात। तो भैया ये जो कल्पना से विचार वाली जो स्थिति में आते हैं जी, है ना, तो ये मतलब जागृति का प्रमाण है जी सर। तो ये मतलब क्रिया एकदम से होती है कि क्या, जैसे उसका प्रमाण क्या आप बताओ, एकदम से हो रही है आपके अंदर या धीरे धीरे हो रही है? मतलब मैं समझ ही रहा हूँ अभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा अभी कुछ, मतलब देखो कुल मिलाकर हम उपयोगिता से संपन्न होना चाहते हैं, क्या है विचार, समाधान क्या है, मानव की उपयोगिता क्या, ठीक। उसके लिए अब तर्क अपन ने जोड़ना शुरू कर दिया, एक बात सुनी, दो सुनी, तीन सुनी, चार सुनी, इस प्रकार से हमारा एक प्रकार का तर्क एक बनता जा रहा है, तर्क हमारा एक जगह जाकर संतुष्ट हो गया। तर्क संतुष्ट होने के बाद हम व्यवस्था में भागीदार करेंगे, तर्क के संतुष्ट होने के बाद तो काय करेंगे, व्यवस्था में भागीदार करने से फिर हमको उपयोगिता की स्पष्टता हो गई, उसका अनुभव हो गया, है ना, व्यवहारिकता में सफल हो गए, व्यवहार प्रमाण मिल गया, व्यवहार प्रमाण मिलने से वो पुष्टि हो गई उसकी, वहाँ पे जाके आप कह सकते हो कि हमारे हाथ में उपयोगिता आ गई। व्यवहार प्रमाण आएगा, व्यवहार प्रमाण मतलब विचार पूर्णता में सहयोग करने के लायक हो गया अपन, उसको व्यवहार प्रमाण को आगे समझते हैं। ऐसा हो नहीं रहा है ना, ऐसा काय को होगा, इतनी जल्दी क्यों होगा? अभी अपना सारा तर्क संतुष्ट हो गया क्या? नहीं हुआ अभी, तो अपने को ये नहीं पता कि क्या क्या प्रश्न है अपने, कभी कोई सिचुएशन जाके कौन सा खड़ा होता है, कभी कौन सी जगह में कौन सा खड़ा होता है ना, तो उन सबके उत्तर चाहिए। तो तर्क संतुष्टि के लिए आपको काम करना पड़ता है, अपन तो अभी इस फेज में है कि कैसे हमारा तर्क संतुष्ट हो जाए। बहुत सारे लोग यहाँ आकर रहने लगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यवहारिक तक को देखने के लिए आ गए, अभी उनका भी यही फेस हो जाता है, उन्होंने सोचा चलो जब आगे ने पीछे यही करना है तो अभी से करने लग जाओ, तो बुरा ही क्या है। तो जैसे ये देखने में आता भी है यहाँ पे, हाँ इतने समय से रह रहा हूँ, हाँ तो पहले बड़ा आदर्शवादी दृष्टिकोण था, यहाँ यार यहाँ तो सब कुछ अच्छा ही होता है, फिर यहाँ आने के बाद कुछ दिखा भी कि नहीं ऐसा नहीं है कि सभी चीजें अच्छी हो रही है, कुछ चीजें ऐसी है कि जो मतलब कल्पना की थी वो नहीं है, जैसा जैसे अब जैसे है कुछ नहीं, बताओ ना, जैसे बातें जब करते हैं लोग, हाँ तो उसमें ऐसा लगता है कि नहीं ये भी कुछ भ्रमित है, ठीक बात, ऐसा समझ में आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया, उनको भी आता है और एक दूसरे से मन मुटाव भी होता है, ऐसा समझ में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी वो अपना काम कर रहे हैं, तो ये तो आपके लिए अच्छा हो गया, क्या अच्छा हो गया कि जादू नहीं है, जादू नाम की कोई चीज़ नहीं है ना, इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, जब भी निश्चित प्रक्रिया होगी तो उससे चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी आराम से, निश्चित प्रक्रिया नहीं होगी तो रैंडम में चले जाएंगे हम, तो जादू जैसा लगेगा हमको, उटोपिया टाइप हो जाएगा, वो थोड़ी ना करें। जैसे यहाँ पर लोग लड़ते नहीं, ऐसा नहीं है, लड़ लेते हैं भाई, आपके यहाँ भी लड़ते हैं, हमारे यहाँ लड़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ हर बार लड़ने के बाद अगले बार क्या होता है, उनका लड़ाई का क्वांटिटी या क्वांटम कम होता है घटता है, आपके यहाँ क्या होता है? हाँ वो मतलब गांठ रह जाती है। और हमारे क्या होता है? यहाँ नहीं रहती है, नहीं रहती है। इस प्रकार से गठान नहीं होती तो अगली बार और कम लड़ाई होती है, इस प्रकार से धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो एक सिद्धांत काम कर रहा है या छुरी काम कर रही है, हाँ, तो मैंने देखा है कि कई बार वो होता है तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं, हाँ, या तो यहाँ पर जो गोष्ठी होती है जी सर, व्यक्ति अपनी उस बात को उठाता है प्रश्न के रूप में, ठीक बात, उसका समाधान मिलता है। तो ये मानना कि पेट दुखेगा नहीं कभी, ये व्यवहारिक है, व्यवहारिक है तो पेट दुखना व्यवहारिक हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं ही बैठा, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, हो सकता है अभी 10 साल बाद या कुछ हो जाए, मैं यहीं से गिर जाऊँ और मेरा खोपड़ा सर्किट बिगड़ जाए, तो क्या करो, मैं डांटने डपटने लग जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कल ही बढ़ गई थी टेम्परेचर, तो कुछ सर्किट बिगड़ जाए इधर का, तो उससे थोड़ी चलेगा पता, पता उससे चलेगा कि भाई हमारे पूरे व्यवस्था का मतलब क्या है, उसमें हम किस प्रकार से इन सब चीज़ों को ले पाते हैं, है ना। तो वो उटोपिया जैसा नहीं है। तो पेट दुखा तो उसका विंडो है, उस पर जाके अपना दवाई लिया, काम कर लिया, आगे बढ़ गया, पेट दुखना ठीक हो गया, उसका भूल भाल गया, वो पेट नासूर बन गया, दर्द जो ऐसा ठीक किया कि कैंसर बन गया, है ना, तो वो नहीं है। तो उससे तो अच्छा हो गया, उससे तो आपको समझ में आया कि एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें अपने को लगना पड़ेगा, भी लगातार चलने वाली बात है। और ये बात हम पहले दिन भी बताते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप सुनते नहीं उस समय, उस समय आपको आदर्श और रहस्य अच्छा लगता है ना। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखते हो कि हर 2 महीने 3 महीने में कई लोग हमारे यहाँ 2-2 3-3 महीने में आते हैं, वो 3 महीने बोलते हैं ये क्या हो गया, इतना अच्छा कैसे हो गया, अभी एवरी थ्री मंथ्स इज ए बिग चेंज हियर, एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने बाद लोग बोलते भैया ये क्या हो गया, यहाँ तो कुछ बदल गया मामला, है ना। तो कुछ तो उनके अंदर भी बदलता रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं बदलता है, और कुछ यहाँ पर भी बदलता है, इस प्रकार से होता रहता है। तो ये सब जादूगरी नहीं है, रहस्य नहीं है कि एमसीयू के गेट में घुस गया तो सब ठीक हो गया, है ना। ये अपने को इन प्रक्रियाओं से गुजरने की बात है। इनमें भी यदि ठीक से चलते हैं तो वो चल पाते हैं, क्योंकि आदमी तो है ना कल्पना करेगा, कल्पना में अस्पष्टता, स्पष्टता आने के लिए कार्यक्रम। तो जो आपके प्रश्न का उत्तर है वो कड़ी से कड़ी जुड़ के कहीं एक मुकाम पे पहुंचने के बाद, जब व्यवहार करने लायक हुए तब विचार पूरा हुआ। जब तक क्या हो गया, व्यवहार की अपेक्षा है, जब तक अपेक्षा है कभी वो सुखी होते हैं कभी दुखी होते हैं, लेकिन अब देखना ही है कि हर दिन इनका सुख का मात्रा बढ़ रहा है घट रहा है, हर दिन उनके अंदर उत्साह बढ़ रहा है घट रहा है, उसका प्रमाण है कि उनके अंदर जो शरीर में क्षमता बढ़ रही है कि घट रही है। अगर आदमी उत्साह बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगा, उसके शरीर की ताकत बढ़ेगी, तो ताकत बढ़ेगी तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, उससे उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना, उसमें शिकायतें कम होंगी, और इस प्रकार से जो पीछे से शिकायतें चली आ रही हैं या साथ में चल रही थी धीरे धीरे कम होती जाती हैं, तो वो सारे संबंध ठीक होने लगते हैं। इस विधि से हमको इसको देखना चाहिए, और सदा सदा ऐसे ही कहा गया, कभी भी इसके कम ज़्यादा नहीं कहा गया। जी, आपने कहा था कि हम सब स्वप्नलोक में संचालित हो रहे हैं। हाँ, स्वप्नलोक में संचालित मतलब किस टाइप के स्वप्नलोक में संचालित हो रहे हैं, और विचार पूर्णता इस स्वप्नलोक में कैसे पूर्ण हो सकती है? जीवन में जब तक जागृति नहीं हुआ है तो जीवन वास्तविकता को, मानव जो वास्तविकता को नहीं देख पा रहा है, वास्तविकता का एक भाग उसको दिखाई दे रहा है जो कि आंशिक है। हर इकाई में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म है, ये 4 चीज़ें हैं। रूप और गुण जो इंद्रियों की थोड़ी बहुत पकड़ में आते हैं, स्वभाव धर्म पकड़ में नहीं आते हैं। इस विधि से क्या हो गया, इंद्रियों से जो जानकारी मिली उससे जो जीवन में स्वप्न का मतलब क्या हुआ, आशा, विचार, इच्छा, 3 तरह की क्रियाएँ हैं, इनमें जब अस्पष्टता है तो ये स्वप्न है, क्योंकि ये हकीकत से जुड़े ही नहीं है, हकीकत से जुड़े नहीं, आंख भले खुली हुई है, ठीक, आंख खुली हुई लेकिन हकीकत से हम जुड़ नहीं पाए। अब स्वप्न से जागृति होना, एक तो सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति। सुषुप्ति का मतलब शरीर सोया हुआ है, स्वप्न का मतलब अभी ये कह रहे हैं कि शरीर जगा हुआ है लेकिन जीवन सोया हुआ है, क्योंकि वो स्वभाव धर्म को नहीं पहचान पाया, तो स्वभाव धर्म के योगफल में उपयोगिता है। अस्तित्व में यदि उपयोगिता नहीं दिखी, जो कि उपयोगिता से पूरा अस्तित्व है, सही कह रहे हैं, ये पूरा अस्तित्व उपयोगिता से भरा पड़ा है, यदि ये हमको दिखाई नहीं तो हमको दिखाई क्या, है ना। तो अब रूप गुण के आधार पर हम कल्पना लोक में खोए हुए हैं, ठीक, है ना। जैसे मैंने कल्पना करी थी हमारे कॉलेज में जाने के बाद से कि भाई हमारा सुखी होने की कल्पना क्या है, अच्छे आदमी होने की कल्पना क्या है, बढ़िया सुंदर घर होगा, सुंदर बीबी होगी, सुंदर कार होगा, 2 छोटे छोटे सुंदर बच्चे खेल रहे होंगे, घर में सुंदर म्यूजिक बज रहा होगा, बढ़िया खाना खाएंगे, घर में स्विमिंग पूल बना लेंगे, ये सब हमारा एक कल्पना है ना। बबीता दीदी हंस रही है, उनके भी ऐसे सपने थे है ना, और हमारे और थे, उसमें लाइट म्यूजिक चलता रहेगा, गजलें कभी क्या हा हा है ना, वो लगेगा तो पियानो खरीद लाएंगे, क्या जिंदगी होगी सोचो। लेकिन ये सब सपना ही है, जब शादी होती है तो टूट जाता है, जब घर बन जाता है तो वो टूट जाता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो टूट जाता है, जब गाड़ी आती है तो वो टूट जाता है, और टूटा दिल लेके घूमते रहते हैं लोग। इसमें किसी की गलती नहीं है, ना गाड़ी की गलती है, ना साड़ी की गलती है, ना बीवी की गलती है ना। हमारे सपना हकीकत में नहीं जुड़ा कि बीवी अगर आएगा तो वो भी इंसान होगा, और उसका रूप गुण हम मान के बीवी से शादी कर ले रहे, लड़की से मतलब बीवी से नहीं करते, तो तो अधूरा हो गया सपना ही तो देख रहे खाली। तो रूप और गुण से हम जुड़ गए, रूप और गुण बच्चे ऐसे तो होते नहीं है, तो ये अधूरा हो गया, सपने में जी रहे हैं। स्वभाव और धर्म को किस भांति पहचानेंगे फिर? उसी का अध्ययन करते पूरे समय, लगातार लगातार उसी का अध्ययन कराते हैं, है ना, वही कर रहे हैं। पर चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, तो विचार पूर्णता में सहयोग ही व्यवहार है। हाँ जी भाई बोलिए, और भी लोगों ने हाथ उठाया था, वो सभी को बोलने का अवसर मिले। आपने बोला था खाते पीते समय भी अपना शिक्षा होती चलती है, खाते पीते समय भी शिक्षा होती, तो मैं तो अपने में नोटिस करता हूँ, जैसे कुछ भी खाना पीना होता है तो मेरा कुछ ना कुछ विचार या व्यवहार चल रहा रहता है, तो मेरे को लगता नहीं है उसमें कुछ शिक्षा हो रही है, मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कैसे हो रही है। हाँ ये कह रहे हैं कि शिक्षा ही व्यवहार है, और व्यवहार का मतलब है समझना समझाना, ये दोनों को शिक्षा कहेंगे, ठीक। तो वो सेटिंग में आने की ज़रूरत है, सेटिंग में नहीं आए, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी काम करें, जैसे गौशाला में आप काम करते हैं, तो आपको कुछ वहाँ समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया, माइक में बताओ, गौशाला में क्या समझ में आया आपको? एक साल तो हो ही गया आपको। तो ऐसा समझ में आता था पहले तो, गाय उपयोगी है कि नहीं? उपयोगी है ही। गोबर उपयोगी है कि नहीं? है। गैस है। दूध है। बच्चा है। घास है। अब ये आप कहने के लोग कह रहे गोबर उठा रहा है, आपको समझ में क्या आया? इतनी सारी चीजें उपयोगी है, तो ये आपकी शिक्षा हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। वहाँ हो गई, चलो किचन में आ गए आप, सर्विंग करने लगे, है ना, पहले तो लगा ड्यूटी, क्या लगी पहले? ड्यूटी। ड्यूटी, फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि क्यों कर रहे हैं, ठीक। शुरू शुरू में तो नया में अच्छा लगता था, बांटने अच्छा लगता था, है ना, कई सारे बच्चे नया नया बांटना शुरू करते, उनको बहुत मजा आता है बांट के खिलाने में, है ना, और कोई लेता नहीं उनसे, तो लौट के आते मुंह बना के, कोई ले ही नहीं रहा है ठीक है ना, तो किसी भी कारण शुरू कर देता आदमी, तो वो जो मैं कह रहा था किसी भी कारण शुरू कर दे, अभी किसी भी कारण शुरू करो, दिक्कत थोड़ी है। अब आगे आने के प्रश्न हो गया कि इससे हमारा क्या लेना है, हमारी जागृति होगी कि नहीं होगी भाई, तो उनको पढ़ाने लगे अपन कि देखो सेवा किस प्रकार से अनिवार्य है, मानव जाति में क्या सेवा का महत्व है, समझाते रहे फिर समझ में आ गया आपको, तो उपयोगी है कि नहीं सेवा? हाँ, तो अब तुम्हारा हर समय शिक्षा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आ गया प्लेट धोने का कार्यक्रम, तो वहाँ पर भी शिक्षा की जरूरत है कि नहीं है? किस प्रकार से हम अपनी प्लेट धोएं कि गंदी भी ना मिले, इस प्रकार से कि पानी भी गंदा ना हो, इस प्रकार से कि मिट्टी भी गंदी ना हो, तो पानी मिट्टी और प्लेट और अपने खाने की उपयोगिता को हम बना के रखें, इस प्रकार से उपयोगिता की शिक्षा हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। फिर किस प्रकार से पानी का संकट है धरती पर, और कैसे संकट हम लोग मिलकर सुलझा सकते हैं, उसके लिए क्या समझ में आया आपको? कि अभी तक कुछ किसी भी चीज़ की उपयोगिता समझे नहीं, क्योंकि खुद की भी नहीं समझ पाए, तो जितना आप तर्क लगा रहे हो तो मैं लगा भी नहीं पाता हूँ। ठीक है भाई, तो लगाएंगे आगे लगाएंगे ना, अभी क्यों नहीं लगाते, क्योंकि अपन अभी कहीं उलझ जाते हैं, जितनी ताकत होती है तो लगा पाएंगे, ठीक है ना, जब समय आएगा तब लगेगा, तो आराम का काम है, जब लगेगा तब उत्तर दे देंगे, अभी अभी अर्जेंसी क्या है, इसलिए शिक्षा कार्यक्रम एकदम नॉर्मल आसान गति से, जब उसका प्रश्न हो तब उत्तर देने का, कहा जबरदस्ती पहलम पाली करेगा, है ना, सर्टिफिकेट दौड़नी तो पहलम पाली का कार्यक्रम नहीं, जब पूछेगा जब बता देंगे, कितनी दूर छुपा रहेगा अभी, ये बात समझ में है ना। इस प्रकार से यहाँ का सारा कार्यक्रम एजुकेशन का कार्यक्रम है, जागृति वो चीज है कि हमारे सभी कार्य व्यवहार जो है वो शिक्षा प्रद हो जाते हैं, ठीक भैया? हाँ भैया थोड़ा जो चीजें आज हो रही हैं उसको थोड़ा सा मैं बैठाना चाहता हूँ। बिठाओ, खड़ा कर रखा आपने, बिठाओ। तो तो जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग हो रहा है, एक तो अपनी मतलब मानव का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं जी सर, और उसमें अपनी उपयोगिता को पहचानना है जी। तो अभी तक मन में ये बात थी कि अपनी उपयोगिता मतलब कि किस काम में रुचि है और वो काम क्या समाज के लिए उपयोगी है, ऐसा कुछ हम निर्णय करें। लेकिन अभी एक बात जो निकल के आई कि ऐसी कोई बात नहीं, मानव की उपयोगिता का मतलब कोई कार्य के निश्चय से नहीं है, ये उससे डिफरेंट बात है। यस सर, कार्य कुछ भी कर सकते हो आप। यस सर, और अभी जो निकल के आई कार्य का मतलब व्यवहार प्रमुख है उसमें, तो कार्य कुछ भी नहीं कर सकते, उसको सेंटेंस बदल देते हैं। हाँ। सारे कार्य व्यवहार के लिए है, के लिए है, जिससे शिक्षा नहीं हो रही वो कार्य, मतलब कार्य इतना प्रमुख नहीं है कि आप खाना बनाते हो इसको पूरा तो करो। हाँ। जिस जो जो कार्य शिक्षा व्यवहार में सहयोगी नहीं है, इसका मतलब शिक्षा प्रद नहीं है, वो सारे कार्य नहीं है, वो तो दुष्कार्य है। हाँ। तो डिलीट हो गए यहीं पर। तो समस्त कार्य व्यवहार के लिए, जैसे अभी खाना बनाया खिलाया काय के लिए, ये व्यवहार कर सके, वापिस सुलाएंगे आपको ताकि व्यवहार हो सके, आपको समझ में आए कि क्या है उपयोगिता। नहीं तो उसमें जैसे यहाँ भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, खेती का काम हो रहा है, भोजन बनाने का काम हो रहा है, कार्यशाला में काम हो रहा है जी, तो मतलब ये कार्य कोई भी हो सकता है। हाँ। इसमें आपको ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक, जो भी उपयोगी है या आवश्यकता है उसकी वही कार्य आप कर सकते हो। हर उपयोगी कार्य करेंगे, जो भी नहीं उपयोगी कार्य करेंगे हर, ठीक है ना। हाँ। नहीं हर उपयोगी मतलब जैसे कोई एक समाज के रूप में कह रहे हैं, मतलब जैसे किसी व्यक्ति को एक कैरियर के रूप में चुनता है या पैशन के रूप में चुनता है, अब वो प्रश्न से डिफरेंट बात हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है उसमें, व्यवहार के लिए, व्यवहार के लिए ये सारे करियर जो व्यवहार के लिए। तो जो सदुपयोग है और अपनी उपयोगिता को पहचानना है, ये एक ही बात है। तन मन धन का सदुपयोग, तन मन धन का सदुपयोग, रूप बल धन का सदुपयोग। नहीं तो जब हम उपयोग की बात कर रहे हैं भैया, तो उसमें जो मानव में दो चीजें, एक जड़ है एक जीवन है। माइक में थोड़ा बात करें। हेलो। हाँ। जब हम उपयोग की बात कर रहे हैं तो एक जड़ है एक चेतन है। हाँ। जीवन है। हाँ जी। तो इसमें दोनों की उपयोग की बात है या शरीर के उपयोग की? नहीं बात नहीं, है? तन मन धन तीनों की। तो तन मन धन में क्या जीवन भी आ गया? मन आया ना, मन मतलब जीवन, जीवन या मन का मतलब जीवन। तो जब साधन की बात कर रहे हैं, इससे पहले साधन का मतलब शरीर। हाँ जी, सिर्फ शरीर है। और उपयोग की बात कर रहे हैं, तन मन धन तीनों के सदुपयोग, सदुपयोग तीनों उपयोग से सुख नहीं है, सदुपयोग से सुख है। सदुपयोग उपयोग तो हमारी अनिवार्यता है, उपयोग अनिवार्यता है। जैसे मैं बोलूं ये अनिवार्य है। हाँ। लेकिन इसका बोलने का सदुपयोग हो जाए, इसमें ऐसा कुछ बोल दूं जो आपको समझ में आ जाए, ठीक, तो सदुपयोग पूर्वक सुखी है। खाली हम बोलते रहे, खाली बोलते रहे ना उपयोग है, आगे उसको समझ लेंगे, है ना। इन तीनों को पहले समझाया था, फिर से समझाएंगे, तो वो सदुपयोग हो जाए उसमें सुख है। बेटा पानी यहाँ मत करो, गिर जाएगा, स्पीकर खराब हो जाएगा। और इसी का मतलब व्यवस्था में भागीदार होना है, ये सब मिला के इन्हीं विधि से, ये सब करके व्यवस्था में भागीदारी है, ये सब करके व्यवस्था भागीदारी है। बिल्कुल ठीक बात। थैंक यू। बैठ गया भैया। अजय भैया। भैया हाँ जी, एक बात, जैसे आपने कहा कि स्किल में भी एक गुरु फिक्स होना जरूरी है, तो स्किल्स में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अभी परमाणु बम वाला भी सीखने चले जाओगे फिर तो आप, जैसे फिर आप गिटार लेके बैठ रही दिन भर, तो उसका नियंत्रण कहाँ होगा? स्किल समझदारी से नियंत्रित होगी कि नहीं होगी? हाँ। ठीक है ना, तो समझदारी के साथ है। हाँ, बिना समझदारी के कोई स्किल होती ही नहीं है। तो समझदारी के साथ जो स्किल है, अब जैसे यही MCVK में, हाँ, है ना, एक ही विषय को लेके बहुत सारे लोग हैं जो स्किलफुल हैं। हाँ। तो हम हर एक से सीखेंगे, एक के साथ पहले पूरा सीखेंगे। यहाँ पर देखो, समझदारी के रूप में एक वस्तु को पहचान रहे हैं। हाँ। उसमें समझदारी से पहचानने का मतलब क्या हुआ? लक्ष्य की एक स्थिरता हो रही है। उस लक्ष्य में स्थिर होने के बाद, हाँ, उस लक्ष्य पूर्ति के लिए कोई स्किल को हम सीखेंगे। सही। तो वो सीखने के लिए आप थोड़ी देर के लिए चले जाओगे, लेकिन वो एक्चुअली आपके लिए करते हम उसके प्रति भी होंगे, लेकिन इस समझदारी के अर्थ में हम उसकी एक अलग उपयोगिता देख रहे हैं। जैसे जैसे दीपक भाई पियानो सिखाने आते हैं, है ना, उनके हिसाब से वो अलग है पूरा म्यूजिक। मैं बोला आपका म्यूजिक यहाँ नहीं चल रहा है हमारे यहाँ, तो बोले भैया फिर सिखाना क्या है तो बता दो। मैंने कहा सिखाना ये है भाई कुल मिला के, कि हम सब जब साथ होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो कुछ आना चाहिए हमको, तो हमारे को ये सिखाओ कैसे हम लोग मिल के सिखें। तो वो सिखाने लगा, एक एक आदमी दो दो घंटा चार घंटा अपने बैठे रहे, टुनू इतना टाइम नहीं हमारे पास, है ना। तो अभी हम उसको पहचान रहे कि उसका कौन से भाग को लेना है। ओके, ठीक ठीक, और वो हमको पहचान पा रहा है कि नहीं, समझदारी में हमसे आगे हैं, तो जितना बोल रहे उतना करने को तैयार है। अब दोनों के लिए क्या हो गया, समझदारी की वस्तु एक ही होगी, तो दोनों इसमें आराम से काम कर पाए। और यही अगर हम पैसे से बुलवाते तो क्या होता, अभी इसमें सिंपनी हो नहीं सकती थी, है ना। तो इस पर काम कर रहे हैं, अगर चलेगा आगे तो देखेंगे कैसा कितना चलता है, कैसे चलता है। ठीक भैया, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए पूछ रहा हूँ, जैसे उपयोगिता के बारे में बताए, तो ये अस्तित्व में उपयोगिता है, जैसे आपने उदाहरण दिया भैया को, भाई गाय है ये उपयोगी है या नहीं है, तो इन उपयोगिता को हम समझते हैं और वो करने के रूप में आता है तो हम उपयोगी हो जाते हैं, कुछ ऐसा है। छोटे बच्चे को आदमी में ज्यादा रुचि रहती है या पदार्थ में ज्यादा रुचि रहती है? आदमी में क्या रहती है ना, कोई सामान ये पकड़ना, वो छूना, इधर देखना, उधर कूदना, ये नरम आगे गुलाटी मारना, ये हो गया, है ना। तो अभी पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था का अध्ययन कराते जाते हैं, मानव तक का अध्ययन कराते हैं आगे। भले हम शुरू से मानव का अध्ययन कराना शुरू करते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसका विकास तो इसी विधि से होता है। ठीक, तो मम्मी के साथ भी हम इम्पोर्टेंस दिखाते हैं, है ना। तो अभी उपयोगिताओं को क्रमशः देखना शुरू करता है। तृप्ति तो मानव की उपयोगिता तक पहुंचने से है, क्योंकि तो इस विधि से ये पूरा हम विज्ञान को पढ़ाते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो मानव अपनी उपयोगिता को देखता है, ये शिक्षा की पूर्णता हो गई। जैसे उपयोगिता दिख गई उससे काम पूरा हो गया, शिक्षा पूरी हो गई। अब उपयोगिता को प्रमाणित करना है हर समय जीते समय। ठीक, और कोई प्रश्न? हाँ जी, दो तीन और हैं अभी, कर लीजिए। तो भैया ये शिक्षा विधि की बात कर रहे हो आप, है ना। शिक्षा विधि से हम बच्चे के अंदर सब उपयोगिता को दिखाते हैं, तो उसमें मानव भी एक उपयोगिता के रूप में दिखता है। हाँ जी, तो वो शिक्षा का कार्यक्रम पूरा हुआ। ठीक, जिस प्रकार से गाय की उपयोगिता पढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मानव की उपयोगिता भी पढ़ानी है। खाली गाय की उपयोगिता देखने से मानव में उपयोगिता को लेकर जिज्ञासा होती है, लेकिन उसकी तृप्ति भी करना पड़ेगी। जैसे मैंने आपको ध्यान होगा, यहाँ पे बहुत दिन पहले ख्याति दीदी हैं क्या, यहाँ पे हम लोगों ने एक बार एक बच्चों की क्लास ली थी, विवेक ग्रुप के, जो अभी बड़े हो गए। तो मेरे को क्लास लेने का टाइम दे, मैं ना बहुत सारा सामान लेके आया, कुछ नहीं किया हमने, ऐसे बहुत सारा सामान लेके, इसका नाम क्या है, तो टूथपेस्ट, इसका नाम क्या है, कंघा, ये क्या काम आता है, ये क्या काम आता है, वो क्या काम आता है, तो सबके बारे में बताते हैं। आदमी, इसका नाम क्या, मानव, ये क्या काम आता है, पता ही नहीं, है ना। तो हैं, तो ये अब जिज्ञासा बनती है, ये क्या हो गया। ठीक, तो वो हमारे लिए टूल बन गया, वो टूल को यूज करके हम मानव की उपयोगिता पे ध्यान आकर्षण कराते हैं। फिर वो ढूंढने जाता है कि मानव की उपयोगिता क्या है, फिर उसको कोई मानव ऐसा उपयोगी मिल जावे तो उससे उनकी स्थिरता हो जाती है। तो जिज्ञासा और जिज्ञासा के साथ तृप्ति, है ना, तो वो ये दोनों काम हो सकता है। अब मानव की उपयोगिता को सिर्फ हम ऐसे ही पढ़ाते रहे, मानव की उपयोगिता रट जाए थोड़ी देर में, बोर हो जाए आदमी, तो आपको उसको जिज्ञासा भी जगाना होती है, उसमें ये सब चीज़ें काम आती है, तीनों अवस्थाओं का अध्ययन कराते हैं। हाँ जी, और कोई? प्रियल, आप कुछ पूछ रहे थे, माइक। हाँ, जब तक माइक है पहुँचे जल्दी फायर करो। जब हम कोई कार्य करते तो कैसे पता चलता है कि उसमें शिक्षा चल रही है, उसे शिक्षा हो रही है? हाँ, तो अभी आप बड़े हो गए तो आपको पता रहना चाहिए कि ये कार्य क्यों किया जा रहा है ना। छोटों को कई बार नहीं पता रहता है, आपको आप प्रश्न खड़ा हो गया था, आप उसको पहले करिए, क्यों कर रहे हैं अपन, इसको समझिए और करते जाइए, और क्यों कराया जा रहा है ये भी समझिए। समझ गए तो आपको पता चलेगा, अच्छा इसलिए हो रहा था ये, है ना। क्यों प्रश्न लगाते रहिए जी। ये बात तो समझ में आ रही है कि जब तक कि मैं खुद की उपयोगिता नहीं पहचानूंगी, तब तक कि एनीथिंग आई डू कैन नॉट बी थ्रू अ विजन ऑफ शिष्टतापूर्ण व्यवहार, या फिर वो मतलब व्यवहार के लिए मैं तब तक ही कुछ नहीं कर रही हूँ, राइट। बट एट द सेम टाइम, गोइंग बैक टू व्हाट यू जस्ट सेड, कि बहुत सारे गुरु जिसके होते हैं वो कहीं नहीं पहुँचता, राइट। बट फिर एक फैसिनेशन बनता है एनवायरमेंटलिस्ट से, मतलब हालांकि माना कि इनने अपनी उपयोगिता नहीं पहचानी है, बट वो लोग फिर वो लोग क्या, किस दृष्टि से जो भी एनवायरमेंट बचाने का काम कर रहे हैं, उपयोगिता देखने का काम कर रहे हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं वो? फिर एक्सटर्नल कारण सभी है ना बेटा, देखिए सभी एक्सटर्नल कारण से उपयोगिता मान ही रहे हैं। जैसे अभी भ्रमित मानव में कोई, उनको नहीं लगता कि उपयोगिता है, सब चीज़ों की उपयोगिता लगती है, वो सब एक्सटर्नल कारणों से। भाई लड़के को पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि कल को बड़ा होगी तो लड़कों से दबे ना, इसलिए जरूरी पढ़ाना। शोषण ना हो इसलिए जरूरी है पढ़ाना। तो पढ़ाई की उपयोगिता यहाँ से निकल के आ रही, तो कोई ना कोई कारण तो वो पहचान ही रहे हैं। वो कारण उनसे अपने से रिलेट करता है क्या? प्रश्न वो है, वो रिलेट नहीं करता है, ठीक, जुड़ता नहीं अपने से, वो किसी बाहरी चीज़ से जुड़ा रहता है ना, तो दबाव रहता है उसमें, उसका इंडिकेशन क्या है? तो एनवायरमेंट से जो भी काम करते हैं वो दबाव क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दबाव नहीं हो रहा है उसमें। एनवायरमेंटलिस्ट का कोई प्रेजेंटेशन सुनोगे तो उसमें आपको दबाव क्रिएट होता है या स्वभाव क्रिएट होता है? तो दिखते हैं एक्सटर्नल कारण जब भी बनेंगे कोई भी चीज़ को करने के लिए, उपयोगिता अगर बाहर चली गई, बाहरी किन्हीं कारणों से उपयोगिता, तो स्वयं की उपयोगिता लॉस हो गई। तो बाहरी चीज़ों की उपयोगिता में हम कोई काम करेंगे दबाव विधि से करेंगे, चाहे सही काम करो। चाहे यहीं पर अगर मान लो आप काम करते हो कि नहीं किचन में काम करना चाहिए भैया, तो बहुत जरूरी नहीं, तो कैसे होगा और ये और वो, तो दबाव क्रिएट करता है। दबाव आने के बाद वो उपयोगिता लगती नहीं है हमको, कुछ उसमें भला होता नहीं है, उसमें भला कहाँ हो पाता है। बट ऐसे देखा जाए तो जब एनवायरमेंट के बारे में मैं यहाँ पे भी ऐसे सोचती हूँ तब मेरे अंदर तब यहाँ पे प्रेशर ही बनता है कि बनता ही है, इसका मतलब वो ठीक नहीं है। एनवायरमेंटल में, एनवायरमेंट में एक मानव भी एक एजेंडा है। हाँ, आप अपनी उपयोगिता पूर्वक जियो, कुल मिला के इतनी बात है, कुल मिला के इतनी बात है। तो हम अपनी उपयोगिता के साथ जीते हैं, वही हमारे हाथ में, वही उतनी से तृप्ति हमारी। अगर उपयोगिता के साथ जीते हैं तो वो संबंध के साथ जीना बनता है, शिष्टतापूर्वक जीना बनता है, उससे हल होता है। बाहरी वो जो कारण है उसमें हल कहाँ होता है? वो हल होता नहीं तो दबाव बनता रहता है उसका। इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर कि ऐसा ना हो जाए। हाँ, तो उसमें हल नहीं ना, आखिर में उसमें हल कहाँ है? इसलिए दबाव शुरू होता है, दबाव बढ़ता है, फिर कई लोग दबाव का विरोध करते हैं, छोड़ो छाड़ो जो होगा, कितना टेंशन लेने की जरूरत क्या है, तो उसको बाहर हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, शिविर के दौरान आपने बोला था कि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको इंटरेस्ट तो माँ में ही होता है, अब माँ नहीं मिलेगी तो अब उसको झुंझने में इंटरेस्ट आता ठीक है। बात। पर एट द सेम टाइम आप बता रहे हैं कि एक आयु के बाद बता रहे हैं बेटा, एक आयु के बाद वो चलना चाहता है, दौड़ना चाहता है, वो चीज़ों को लाल कलर पीला कलर छूना चाहता है, पकड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि सेंसेशन से कोई चीज़ें पकड़ में आती है ना, उससे जानना चाहता है क्या चीज़ें हैं सब। तो क्या उस समय नेचुरली माँ के प्रति उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है? ये तो भाषा ठीक नहीं है, मतलब इंटरेस्ट में चीज़ें और बढ़ जाती है, तो कल्पनाशीलता उसकी फैलने लग जाती है ना, बलून टॉफी ये वो, कुत्ता बिल्ली ये वो सब कितना सारा फैल जाता है, लेकिन वो सब लेके आ तो माँ के पास ही है। ठीक, ये एक प्रश्न था। हाँ जी, कार्य तो देखो दोनों तरफ होते हैं, व्यवस्था में भी और अव्यवस्था में भी कार्य तो हो ही रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही। तो एक कार्य तो है वो एक में तो उपयोगिता से सिद्ध हो रही है और दूसरे में जो अव्यवस्था है, अव्यवस्था में जुड़ करके उसका वैसे ही फल परिणाम आ रहा है, दबाव, वहाँ दबाव बनेगा। तो ये व्यवस्था जो है वो कहाँ जा करके, मतलब व्यवस्था में क्या क्या चीज आएगी, कैसे आएगी? मतलब व्यवस्था में दो चीजें, एक तो ढांचा, तो ढांचे खांचे की बात करेंगे तो परिवार मूलक व्यवस्था, और उसमें भागीदारी की बात करेंगे तो न्याय नियम के साथ। ठीक है भाई, उसको परिवार मूलक व्यवस्था को खड़ा करने में भूमिका, परिवार मूलक व्यवस्था पूर्वक जीना होगा ना उसमें। अच्छा, तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, कैसे होगा? हाँ, वो सब बताएंगे अभी आगे जी, भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अभी बातचीत को। ठीक है, यहाँ तक हेलो मानव उपयोगी होकर ही उसमें जुड़ पाता है भाई, उल्टा देखना चाहिए। आदमी जो उपयोगी नहीं है वो कहाँ जुड़ेगा? वो तो उपयोगिता के लिए जुड़ेगा, उसमें भी क्या दिक्कत है भैया? एक और प्रश्न था। हाँ जी भैया, जो संबंध की व्याख्या करते हैं पूर्णता के अर्थ में या व्यवस्था के अर्थ में, अभी आज अनुबंध जो कल से बात कर रहे हैं उसमें समानता के आधार पर संबंध की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे प्लेस करें? व्यवस्था उसका प्रयोजन है, सम्मिलित प्रयोजन व्यवस्था। इंडिविजुअल प्रयोजन अगर देखेंगे तो पूर्णता है ना, सब मिलकर तो होगा ना कोई काम। तो इंडिविजुअल प्रयोजन में पूर्णता, सम्मिलित प्रयोजन में व्यवस्था और वन टू वन में जो हम बात करेंगे वो समानता। इस प्रकार से तीनों तरीके से देखना पड़ेगा। तीनों तरीके से देखे बिना वो चलेगा ही नहीं, तो वन टू ऑल होगा नहीं। तो वन में और वन टू वन में और वन टू ऑल में ये जो बात बनेगी, ये तीनों में जुड़कर एक चीज निकलने की जरूरत है, वो यूनिफॉर्मिटी उसमें चाहिए। तो वन में जो देख रहे हैं हम लोग पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, वन टू वन में जो हम कह रहे हैं समानता के साथ संबंध, वन टू ऑल में जो है व्यवस्था के अर्थ में संबंध। इस प्रकार से ये चलने की बात। जो आप कल से जो कह रहे हो उसमें ये ध्यान में आ रहा है कि इसकी विधि ये है कि पहले खुद में ही पता चल जाए कि मैं मूल में मेरी क्या वास्तविकता है। जैसे जो ये बात करी जा रही है कि प्राकृतिक चाहना, प्राकृतिक समानता के आधार पर हो, तो मूल में मुझ में ये सारी चीजें है कि चाहना है, समझने की क्षमता है, और उस आधार पर फिर जब दूसरे आदमी को देखने जाते हैं तो जो समानता का जो समानता के बिंदु मिलते हैं उससे आगे बढ़ना होता है, और फिर जो बाकी जो गैप दिखते हैं उनको भी समानता के धरातल पर लाना, समानता के लिए कार्यक्रम, वो गैप फिलिंग जो प्रोग्राम है वो फिर पर्पज ऑफ लाइफ हो गया ना, वो उस समय के लिए कार्यक्रम हो गया वो। ठीक, तो उसमें क्या समानता लानी है? अरे जैसे शरीर में हम लोग असमानता मान के चल रहे हैं, आप कुछ और मान रहे हैं, मैं कुछ और मान रही है, असमानता हो गई। तो हमारे में अब शिक्षा से क्या निकल गया, अल्टीमेटली समझ नहीं तो है, तो साधन है ये समझ में आया, तो आपको भी आ गया, मेरे को भी आ गया, तो ये समानता हो गई। तो अब हम क्या करें? तो पूरे बातचीत में, पूरे शिक्षा में, पूरे व्यवस्था में क्या करेंगे, ये शरीर साधन है इसको इन्फोर्स करेंगे। अब ये कार्यक्रम निकल आया, खाली रोटी खाने के लिए थोड़ी हो गया, अब ये शरीर साधन है, सबको पता चलता रहे, यह असमानता विलय हो जाए। सारे जो डिफरेंसेस है हाँ, उसको विलय कर रहे हैं, जो अखंडता का जो स्वरूप कह रहे हैं कि मानव मानव में समानता है, उसको हम अपने में स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अखंडता इसी विधि से होने वाली है ना, असमानता रहेगी तो खंड रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड। चलिए वो थोड़ा आगे बढ़ाएं अच्छे से। अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। तो इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो एक चीज हमको समझ में आई, फंडामेंटली ये समझ में आया, पहचानना और निर्वाह करना ये मौलिक चीज है। हर इकाई पहचानती है अपने समान वस्तुओं को और बाकी सभी वस्तुओं को, है ना, और उनके साथ निर्वाह करती है। इसमें कोई गलती नहीं करती है मानव को छोड़कर। फंडामेंटली देखेंगे तो अस्तित्व में, जैसे अगर इसका रूट कहाँ से आ रहा है, तो रूट यहीं से आ रहा है कि प्रकृति और व्यापक ये पूरक है, तो ये पूरकता का सिद्धांत ये सभी इकाइयों पर लागू है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। व्यापक प्रकृति के बिना प्रमाणित नहीं है, प्रकृति व्यापक के बिना क्रियाशील नहीं है, और ऐसा हम भाषा में टुकड़ा कर रहे हैं, ऐसा टुकड़ा इनका होता नहीं है, तो समझने के लिए हम टुकड़ा कर रहे हैं खाली, तो व्यवहारिकता में तो ये टुकड़ा होता ही नहीं है। इस प्रकार से उपयोगिता पूरकता एक सिद्धांत समझ में आया। क्या सिद्धांत समझ में आया? ये पहचाना निर्वाह करने का अर्थ में मौलिक सिद्धांत क्या समझ में आया? हर इकाई उपयोगी है ना, और पूरक है। तो उपयोगिता पूरकता इज द बेसिक नियम। इस बेसिक नियम को सभी इकाइयां इससे संपन्न है। अस्तित्व का जो नियम है आपके और हमारे पर लागू है। हम सब कल्पनाशील हैं, तो कल्पनाएं कुछ भी नियम की कर लो, लेकिन नियम तो हमारे पर अस्तित्व के लागू ही हैं। अस्तित्व में क्या नियम है? फंडामेंटल अस्तित्व इकाई से बना हुआ, दो तरह की इकाई से बना हुआ है, वो एक व्यापक है, एक प्रकृति है। ठीक, व्यापक और प्रकृति दोनों उपयोगी हैं कि नहीं है? दोनों उपयोगी है कि नहीं है? और दोनों पूरक है कि नहीं? तो अस्तित्व सहअस्तित्व जब बोला, अस्तित्व सहअस्तित्व देखा समझा गया, तो ये समझ में आया कि इकाई में उपयोगिता और पूरकता ये हमेशा अविभाज्य रूप से है ही। हाँ जी अनुभूति जी, उपयोगिता और पूरकता है ही। ये बिजली और बल्ब उपयोगी पूरक है या नहीं, बिजली की कोई उपयोगिता है कि नहीं, और बल्ब की कोई उपयोगिता है कि नहीं। दोनों उपयोगी हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए, पूरक हो गए। तो दोनों की उपयोगिता जहाँ मिल जाती है उसका नाम पूरकता हो गई, ठीक है ना। उपयोगिताओं में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है कि बल्ब बोले कि मैं बड़ा और इलेक्ट्रिसिटी बोले कि मैं बड़ा, ऐसा नहीं है। दोनों उपयोगी हैं, उपयोगिताओं का मिलन हो गया। एक उदाहरण लिया छोटा सा, उससे अपने को समझ में आया। तो अस्तित्व किस नियम से चल रहा है, उपयोगी और पूरक, ये एक कॉमन नियम अस्तित्व में नियम ही है। इसी उपयोगिता पूरकता के साथ ही पहचानना हो रहा है। उपयोगिता स्वयं में और पूरकता परस्परता में। इस सिद्धांत को पकड़िए, और हमको तो मानव के संदर्भ में पकड़ना है। तो मैं अपने में उपयोगी है ना, उपयोगिता स्वयं में, ये पेन की कोई उपयोगिता स्वयं में, और इस उपयोगिता को प्रमाणित कहां कर रहे हैं, पूरकता में। किसकी पूरकता में, बोर्ड की परस्परता में, ये पूरकता को प्रमाणित करता है ना। पूरकता विधि से इसकी उपयोगिता प्रमाणित हो रही है, ये बात समझ में आ गई। अभी छोटी सी गलती इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर सहस्त्र तो ठीक से समझ में नहीं आएगा तो क्या गलती होती है, इसको बहुत ठीक से समझ सकते हैं। क्या गलती हो जाती है, पूरकता को ही हम उपयोगिता बना देते हैं। यह हो गया आदर्शवाद। पूरकता ही मानव में उपयोगिता, यहां फंस गए। जैसे हम कितनों की मदद कर पाए, हमारी उपयोगिता क्या है ना, हम कितनों की मदद कर पाए, कितनों को हमने पढ़ाया, कितनों को लिखाया, कितने को ये किया, कितने को वो किया, उसको हम अपनी उपयोगिता मान लिए। तो वो जबकि वो फिर पूरकता भी नहीं है, वो फिर पूरकता भी नहीं, क्योंकि पूरक उपयोगिता स्वयं में। तो मेरे में क्या चीज ऐसा है, मेरे में क्या चीज ऐसा है जिसको पाकर मैं ये समझ पाऊं, महसूस कर पाऊं कि मैं उपयोगी हूं। मेरे में क्या चीज ऐसी है, मानव में क्या चीज ऐसा होता है जिससे कि मानव उपयोगी होता है। मानव में क्या चीज है उपयोगिता है, समाधान। अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, डर जाते लोग प्रश्न सुन के, पता नहीं क्या निकलेगा। तो समाधानित होना अपना ये उपयोगिता है। तो मानव में उपयोगिता क्या है, समाधानित होना। ये बात पकड़ में आई कि नहीं, ठीक है ये बात। तो पूरकता क्या है, मानव मानव के साथ पूरकता क्या होगी कि हर मानव समाधानित हो। कहाँ पहुंची गाड़ी, एकदम ही कहीं से कहीं पहुंच गई ना। दूसरों को मदद करने जैसा नहीं हो रहा है कुछ भी इसमें। अपने में समाधानित होना है ना, पूरकता मतलब पूरकता में अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करने जाएंगे तो दूसरा समाधानित होगा। तो मेरे में जो उपयोगिता है वही दूसरे में उपयोगिता हो जाना, यही पूरकता है। तो पूरकता क्या हुई, स्वयं की उपयोगिता जो मेरे में अपने में स्थापित होती है, वो हर मानव में उस उपयोगिता संपन्न हो जाना ही मेरी पूरकता है, नहीं तो मूर्खता है। ये बात समझ में आया, नहीं समझ में आई, आप बताओ। कोई भी भ्रमित आदमी इस धरती पे उपयोगी है, नहीं है, क्यों नहीं है, अभी समझ लो ना, उसको अभी समझ लेते ना, क्यों नहीं है, क्योंकि उसको संबंध की पहचान नहीं है। तो पहचान के साथ निर्वाह नहीं हो पाता है ना, पहचान नहीं है तो शोषण करता है। तो क्या करता है, व्यवस्था में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कर पाता। व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई, इसका मतलब उपयोगी नहीं है। व्यवस्था में भागीदारी को पहचान पाता, पहचानना तो उपयोगिता बनी। तो समाधान संपन्न होने के बाद आदमी उपयोगी हो गया। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी उपयोगिता को कैसे देखता हूँ, कि हम उपयोगी हैं, कि हमको व्यवस्था क्या है, व्यवस्था में हमारी भागीदारी क्या, ये समझ में आती है। तो पूरकता को भी निभा पाते हैं कि हर आदमी उपयोगिता को संपन्न होना चाहता है। जिसको जिसको प्रश्न होते रहते हैं, हम लोग मिलजुल के उसमें कुछ काम करते रहते हैं। कभी कभी किसी के उत्तर होते हैं, किसी किसी के नहीं भी हो पाते हैं। जो नहीं हो पाते तो पुनः सोचते हैं कि क्यों नहीं हो पाए, तो आगे फिर सोचेंगे। तो जब तक मानव में, जैसे ये पेन में अगर इंक ही नहीं हो तो ये उपयोगी है क्या, ये बल्ब में फिलामेंट ही नहीं हो तो उपयोगी है क्या, ये कूलर में ठंडी हवा ही नहीं हो तो उपयोगी है क्या, है ना, बोतल में पानी नहीं हो तो उपयोगी है क्या। तो ये समझ में आया कि जिस प्रकार से हर एक इकाई की कोई उपयोगिता है, मानव की भी उपयोगिता समाधान ही है। खाली विचार जब तक उसमें बनेगा नहीं तब तक वो उपयोगी नहीं है। ही मानव को होना शेष है, तो समाधान के अभाव में मानव उपयोगी नहीं है। कितना अच्छा काम करता हूं, क्योंकि अब वो करता किसी और कारण से, अपनी उपयोगिता उसको नहीं दिखता है, तो तृप्ति नहीं है उसको। ठीक, एक ही बात है। हम सब जैसे वो भैया बता रहे हैं कि हम, हमारा एक एमसीयू का एक मैसेज आता है बाहर, आता है कि ना, तो कहाँ गए भैया संजय भैया? तो वो बाहर उनके लिए तो उपयोगी दिखता है कि नहीं दिखता है? क्यों? क्योंकि आप स्वयं, आप सभी लोग अपनी उपयोगिता से संपन्न होना चाहते हैं, तो उस उपयोगिता से संपन्न होना चाहते हैं तो उसके लिए आप काम करते हैं, तो काम तो बिल्कुल बढ़िया हो गया ना। कहीं उपयोगिता दिख रही है तो हम कहीं उपयोगिता संपन्न होना चाहते हैं, दोनों में दोस्ती होनी है, तो मिल के तो बढ़िया ही काम हो रहा है। तो मिलके बढ़िया काम करता है। अब एक एक वन टू वन की बात आती है, तो कोई उपयोगी दिखता है, कोई उपयोगी नहीं दिखता है, वही तो बता रहे हो। ठीक, लेकिन ये अभी और इससे आगे जाए कि शिक्षा में कैसे हो जाए, व्यवस्था में कैसे हो जाए, तो वो और उपयोगिता की बात है। तो क्या बात हो रही थी? हाँ, ज़्यादा फोकस तो वही होंगे, हर इकाई अपने में स्वयं में उपयोगी होने से परस्परता में उपयोगिता की पूरकता होती है, और समाधान यदि इधर उपयोगिता है तो दूसरा व्यक्ति भी समाधानित हो, कुल मिलाकर ये पूरकता बनती। क्या हो गया भाई, आपको आइडिया? स्विच करना सब आता है? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाएं, कुछ बात पकड़ में आएगी? नहीं, जिस प्रकार से ये पेन कब उपयोगी है बबीता दीदी, और नहीं तो इसकी कोई इज्जत है? उपयोगी चीज़ की इज्जत है, बाकी क्या उपयोग? उसी प्रकार से मानव में क्या चीज़ ऐसी जिससे वो उपयोगी है? केवल समाधान से हम उपयोगी हैं। समाधान बिना हमारे में कुछ भी उपयोगिता प्रमाणित नहीं है, उपयोगिता होती ही नहीं, तो प्रमाणित कहाँ से होगी? ये बात समझ में आती है? तो यदि कोई हमारा अवमूल्यन हो रहा है तो वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका यदि कोई अवमूल्यन कर रहा है तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि आप अपना अधिमूल्यन अवमूल्यन कर रहे हो तो ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो होना ही हो, तो जब तक हम अपना मूल्यांकन ठीक से नहीं कर लेते, मतलब मानव में उपयोगिता क्या है और उससे हम संपन्न नहीं होते हैं, तब तक अधिमूल्यन अवमूल्यन से हम ग्रसित रहेंगे। इसमें दूसरे का किसी का क्या दोष है भाई? दूसरे कोई दोष है इसमें? बबीता दीदी बताओ, दिग्विजय बहन, नीलू दीदी, नीलू दीदी गई है क्या? तो इसमें दूसरे का क्या दोष? तो हम अपने में उपयोगिता को पहचान जाते हैं तब तक, जब तक हम सम्मानजनक नहीं जी पाएंगे, है ना? तो जैसे बता रहे ना, पेन का उपयोग क्या है? इंक नहीं तो क्या उपयोगी है? फिर तो प्लास्टिक के रूप में कोई उपयोगी हो सकता है ना? तो मानव में समाधान नहीं है तो फिर मानव किस रूप में उपयोगी है? क्या उपयोग है फिर मानव का? मानव में यदि समाधान नहीं है तो मानव का क्या उपयोग है? स्किल में समाधान हो जाता है। अभी ये जैसे ये पेन है, अगर इसमें इंक है तो ये उपयोगी है, और नहीं तो ये उपयोगी नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा? ये कचरा करेगा ना? तो मानव में यदि समाधान नहीं है तो मानव का क्या उपयोग है फिर? हैं, टॉयलेट बनाने की मशीन, मानव क्या उपयोग? कुछ भी खिला दो, वो भी एक अच्छी मशीन है जो कचरा बनाती है। ठीक, इतना क्रिस्टल क्लियर देखना पड़ेगा, नहीं तो कोई स्किल में हमारी उपयोगिता क्या? स्किल में उपयोगिता है? ऐसी सभी स्किलों से संपन्न होकर तो हम दुखी परेशान हैं, और लोगों के दुखी होने का कारण है। स्किल में नहीं है ना समाधान। माइक माइक माइक लीजिए, अच्छी बात कर रहे हैं आप, बताइए। थोड़ा थोड़ा काम कर देना भाई, कूलर कुछ कुछ हवा थोड़ी थोड़ी काम करा दें क्या? नहीं मत करना भाई, हवा आ ही नहीं रही है, कैंसिल आइडिया कैंसिल। हाँ जी, माइक नहीं है, यहाँ रखा है एक, उधर वाला उधर दी बताइए। हो गया? हाँ जी। हाँ, जैसे उपयोगिता देख रहे हैं अगर हम अपनी, तो कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए सीखते हैं हम कोई भी काम, तो वो भी हम उपयोगिता में काउंट कर रहे हैं ना या नहीं? उस काम को ले जाके कहाँ जोड़ेंगे? वो तो हमारा जो मेन जो हमारा प्रयोजन है वो तो वहाँ ही जोड़ेंगे। तो प्रयोजन समाधान पूर्वक आएगा या समस्या पूर्वक? नहीं, समाधान का मतलब अब शब्द में थोड़ी ना जाना है, मेन तो ये कि उपयोगिता अगर हम ढूंढ रहे हैं अपनी, तो जो भी हम काम कर रहे हैं ये नहीं कि जैसे मान लीजिए आपने गौशाला का ही काम देखा। हाँ, तो वो हम अपनी उपयोगिता देख रहे हैं उसमें भी ना। किसकी? बस इसका उल्टा कर दी, जस्ट इसका उल्टा करिए। गाय की उपयोगिता देख रहे हैं उसमें ना। फिर ऐसे तो अपन कर ही रहे हैं भ्रमित संसार में, तो फिर क्या उपयोगिता देख रहे हैं गौशाला का काम करने में? हम क्या उपयोगिता देख रहे हैं? हम गौशाला के काम में उपयोगिता देख ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं मानव की अपनी क्या उपयोगिता है। आप बात कर रहे हैं कि गाय की क्या उपयोगिता है, दूध की क्या उपयोगिता है, दूध निकालने वाले की क्या उपयोगिता है, हम बात कर रहे हैं मानव के क्या उपयोगिता है। हाँ, तो मानव वो काम कर रहा है तो मानव की क्या उपयोगिता ना है? ना, मानव की क्या उपयोगिता साबित हो रही क्या? हजारों साल से अपन गाय पाल रहे, गौशाला कर रहे हैं, आज तक मानव की उपयोगिता प्रमाणित हो पाई क्या? कहाँ जा रहे हो भैया, विदय इधर आ जाओ आगे। हाँ जी बताओ, उससे गाय की उपयोगिता प्रमाणित हुई, मानव की हो पाई क्या? आदमी ने गौशाला चलाई, गाय को लेके आया, मेहनत करी, ये सब होने से आदमी की उपयोगिता प्रमाणित हुई या गाय की उपयोगिता प्रमाणित हुई? समाधान संपन्नता, फिर का किस काम में हम समाधान संपन्नता चाह रहे हैं? मतलब कोई कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें नहीं, या फिर कैसे? हाँ, तो व्यवस्था भी, तो व्यवस्था का वो एक पार्ट है ना छोटा। अगर हम आज गौशाला का काम कर रहे हैं तो व्यवस्था का एक पार्ट है वो। हाँ, तो कहीं ना किसी एक ही पार्ट में तो हम जाएंगे, या किचन में चले जाएंगे, या गौशाला में चले जाएंगे, या फिर फार्मिंग कर लेंगे, या फिर कोई और प्रोडक्शन कर लेंगे। ये सब क्यों कर रहे हैं? ये व्यवस्था में भागीदारी के लिए ना। ओहो, थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, अटक गया एक जगह सुई। तो ये तो सब पहले भी कर रहे थे हम भाई, सब पहले व्यवस्था, जो व्यवस्था यहाँ पे डिफाइंड है कि उस व्यवस्था से कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये व्यवस्था डिफाइन कहाँ से हो रही है? कि भी सब प्रकृति में संतुलन हो, समाधान पूर्वक हो रही है ना, ये इसी का नाम समाधान है ना। जहाँ पर हमारे को एक निश्चित व्यवस्था समझ में आ रही है, उस व्यवस्था में हमारा क्या दायित्व कर्तव्य ये समझ में आ रहा है, इसका नाम है समाधान। तो समाधान पूर्वक स्किल पहचानने की एक अलग बात होती है, स्किल में समाधान ढूंढना एक अलग बात होती है। तो अगर समाधान से चले हैं तब तो स्किल पूर्वक भी समाधान रहने वाला है, और समाधान हमको समझ में नहीं आया तो खाली स्किल करके हम परेशान होने वाले हैं, है ना। ये बात अपने को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो मानव परिवार मूलक व्यवस्था, अस्तित्व में एक व्यवस्था है, प्रकृति में एक व्यवस्था है, नियम नियंत्रण की बात करने वाले हैं, उन सबके साथ चल के चलने वाली बात हो रही है। तो हमारी सबकी उपयोगिता जो है वो समाधान संपन्न होना हमारी उपयोगिता है, ना कि गाय पालना हमारी उपयोगिता है। तो समाधान, हम समाधान संपन्न होना ये अनिवार्य है, गाय पालना हमारे लिए बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, हो सकता है कोई और पाल लेगा। लेकिन हर एक आदमी ने क्या चीज़ होना मिनिमम जरूरी है, जैसे हर पेन में क्या होना जरूरी है, इंक, ठीक है ना। वो अभी यहाँ लिखे ना लिखे कहाँ चले क्या ना, वो अलग बात है, कोई उपयोग करे ना करे, लेकिन उसमें इंक है तो ये उपयोगी है, हम संभाल के रखते हैं इसको। तो मान प्रत्येक मानव में समाधान होना एक अनिवार्य मुद्दा है। वो दिखाई कैसे पड़ता है? वो दिखाई कैसे देता है? प्रसन्नता का पहला लक्षण दिखाई देता है, वो अपने में सुखी रहेगा, उपयोगी रहेगा, फिर उपयोगिताओं को प्रमाणित करेगा। क्या प्रमाणित करना उपयोगिता को? दूसरे मानव में भी उपयोगी होने की प्रेरणा, नहीं तो क्या होगा, दूसरे मानव में सिर्फ स्किल होने की प्रेरणा हो जाती है, और वो स्किल आगे जाके समस्या बन जाती अभी है। आपने एक शब्द बोला कि समाधान संबंधता। हाँ, समाधान संबंधता मीन्स उपयोगिता, फिर उपयोगिता मीन्स फिर वापस समाधान संबंधता। अब ये चीज समझ नहीं आई। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात, यही बात तो समझनी है। अपन शब्द में अटक जाते हैं, तो शब्दों से बाहर आइए, आपको जो कहा जा रहा है उसको सुनिए। ये कह रहे हैं ये पूरे प्रकृति में अस्तित्व में व्यवस्था है, क्या व्यवस्था? आप बोलोगे ये भी शब्द है, नहीं व्यवस्था है, दिखाई तो व्यवस्था है, ठीक। मानव अभी व्यवस्था में है क्या? व्यवस्था में मानव अभी उतनी व्यवस्था में नहीं जितने की जरूरत है। माइक में बोलो ना। हाँ, मानव उतनी व्यवस्था में नहीं जितने की, जो मतलब एक है या नहीं दीदी ये बताओ। हाँ, नहीं पूरी तरह व्यवस्था में नहीं, व्यवस्था में नहीं है। पूरी तरीके से, छोटी तरीके से क्या होता है, एक टायर है वो गाड़ी में, अगर व्यवस्था में भागीदार है तो है, नहीं तो नहीं है भाई। टोटली तो अवगुण, अवगुण टोटल तो नहीं है ना, कुछ तो गुण भी है ना ऐसा। ये तो, ये तो समस्या दे रहे हैं आपको, ये जो आप बात कर रहे हो ना, यही प्रॉब्लम हो रही है आपको कल से। ये प्रॉब्लम सच्ची गहरी प्रॉब्लम है कि हमारे में क्या गुण है आप बता दो। अच्छा, अगर हमारे में गुण होता तो हमारे संबंध शिकायत मुक्त होते, अगर हमारे में गुण होता तो आज समाज में अभय होता, यदि हमारे में कोई गुण होता तो ये धरती बची रहती, धरती बचने के लक्षण होते नहीं तो है ना, परिवार में रह ही रहे हैं, अगर इतने अवगुण होते तो रह ही नहीं पाते परिवार में रह रहे हैं। या ये गुण है, ये गुण है, अवगुण है, क्या है ये? अब क्यों रह रहे हैं पूछ लूंगा तो थोड़ा ज्यादा आपको बुरा लग सकता है, कल दिल्ली टिकट ना कटा लो आप। क्यों रह रहे हैं बताओ, क्यों रह रहे हो? उसका कोई जवाब नहीं है अपने पास, जवाब वही निकल के आएंगे कि भाई देखो ऐसे रहना चाहिए, आदर्श की बात होगी, देखो कहाँ जाएंगे नहीं तो, मजबूरी की बात होगी, बच्चों को छोड़ के चले जाएँ क्या? तो ये सब, ये इन सब कारणों से रह रहे हैं हम, आप समझ लो बात को। और है ये संकट ही, मतलब थोड़ा दिल को तो पत्थर रख के सुनना पड़ता है कि हम अभी तक उपयोगी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके घर में भी सब लोग कह रहे हैं, हमारे घर में सब लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया में कह रहे हैं, मतलब ये सबके लिए कह रहे हैं। और सब फिर भी समझ में नहीं आया तो ये समझ लो कि धरती बर्बाद हो रही है, ये मानव की उपयोगिता प्रमाणित हो रही है। तो ये गहरा मुद्दा है कि हम अपने में कुछ अच्छाई को मानते रहते हैं और थोड़ा अच्छा होने के लिए यहाँ पे आ गए तो वो विकल्प नहीं ले पाएंगे। हर व्यक्ति ही मतलब हर व्यक्ति ही धरती को बर्बाद करने की तरफ है। माइक में बात करिए। मतलब हर व्यक्ति धरती को बर्बाद करने की तरफ है। यस सर, आपने आज तक जो कोई काम किए धरती को बर्बाद करने के लिए किए, एक भी काम आप धरती को आबाद करने के लिए नहीं कर पाए। कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमको समझ ही नहीं है, हमारा शिक्षा और हमको व्यवस्था जो मिलता है वो उसी में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। और नहीं हो तो आप वन टू वन अपन पूरी बात कर सकते हैं, उसमें फाइनली निकल के ये आएगा कि अपन ने क्या किया, लाड़ प्यार से बच्चे पाले तो खिला पिला के सांड तैयार किए, ठीक, एजुकेशन में हमने लेके लेके गए तो लालची बना दिए, ठीक, अपने पतियों की सेवा करी, बच्चों की सेवा करी तो शोषण के लिए तैयार किए हैं, और खूब अच्छे पढ़ लिख ले गए तो युद्धों के लिए काम करना है, और अच्छे अच्छे सामाजिक हो गए तो ऐसे नेताओं के लिए काम करना है, बर्बादी के लिए काम कर रहे हैं। मानव का अभी तक समूचा कार्यक्रम बर्बादी है, और वो छोटे में देखता है तो उसको लगता है मैं तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, है ना। जैसे एक बढ़िया ईमानदार अकाउंटेंट जो है वो बड़ी कंपनी में काम करता है, और बड़ी कंपनी धरती को दुनिया को बेवकूफ़ बनाने काम करती रहती है, और उसमें वो ईमानदार रहता है और वो बड़ी वैल्यूज़ को बियर करता है, थोड़ा आँख खोल के देखे तो क्या हो रहा है कि उसकी ईमानदारी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। अभी हम सब अपनी रुचि से काम करते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, रुचि से काम करते हैं, रुचि के आधार पर हम उपयोगिता ढूंढते हैं, रुचि में उपयोगिता। अब क्या होगा इसका हाल, अभी छोटी सी बात बताता हूँ, देखो क्या हाल होता है इसका, कितना बढ़िया हाल होता है। एक आदमी है, उससे पूछो क्या करते हो, हेल्थ के लिए काम करते हैं। अब वो कैसा बोलेगा, है ना, मेरी रुचि का है मैं हेल्थ, और उपयोगिता क्या है, डॉक्टर बन के हम उपयोगी होना चाहते हैं, है ना। अब तर्क लगाने से ये सब बातें हो रही, नहीं लगाओगे तो सब ठीक ही चल रहे हैं। तर्क लगाने पर निकल के आया कि धरती को बर्बाद करने वाला आदमी जब बीमार रहता है तब ज़्यादा काम करता है, या जब वो स्वस्थ रहता है ज़्यादा बर्बाद करता है। हो गया अपना हालत टाइम टाइम फीस, तो उसको ज़रूरत किस बात की है, हम उसकी ज़रूरत से काम कर रहे हैं जिसके लिए हम सेवा कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम उसके लिए, काम ही नहीं कर रहे हैं हम तो अपने लिए काम कर रहे हैं। हमारी रुचि है तो अपनी रुचि से करते रहो भाई, है ना। तो अब ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हेल्थ का काम करना गलत है क्या, क्या बात करते हो आप, तो अपनी बात को खाली साबित करते रहते हो, ये तो इतनी अच्छी बात को गलत बता रहे हो, आप भी गाय पालते लोगों का हेल्थ करते हो, ये करते हो वो करते हो, अब 17 बातें हम करेंगे इसमें। लेकिन ये समझ में आ जाए कि रुचियों से उपयोगिता साबित नहीं होती, आवश्यकता से होती है। आज इसको लिए हम ये काम कर रहे हैं, उस मानव को जरूरत किस बात की है, उस बात, उस आदमी को वो परेशान है, उसको अपनी उपयोगिता समझ में आए, समाधान संपन्न आए, शरीर बाद में भी ठीक होता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और उपयोगी होने के बाद शरीर का, स्वास्थ्य का उपयोगिता है। यदि मानव में उपयोगिता नहीं है तो स्वास्थ्य तो और घातक है। ऐसा अनुपयोगी आदमी अगर हेल्दी घूमेगा तो क्या बनेगा बताओ? खली बनेगा, खली, और खलबली मचाएगा। तो ये समझ में आना जरूरी है कि जिसके लिए भी हम काम करने को सोचते हैं उसकी मेन जरूरत क्या है। यदि अपने बच्चों को देखें, हम अपने बच्चों को रुचि के आधार पर देखें, या बच्चे की एक आवश्यकता क्या है, उपयोगिता कहाँ देखोगे, अपनी उपयोगिता कायम है, बच्चे की आवश्यकता को देख पाएं इसमें उपयोगिता है, तो बच्चे की क्या आवश्यकता है, वो समाधान संपन्न होना चाहता है और जानना चाहता है, नहीं तो वो भी बर्बादी करेगा। हर एक मानव जब स्वप्न में जिएगा, कल्पना में अस्पष्टता रहेगी, ऐसी अस्पष्टता पूर्वक किया गया समस्त कार्यकलाप धरती पर बोझा, और मानव जाति उसको झेल रही है, और पूरी मानव जाति को धरती झेल रही है, कुल मिला के धरती की कमर टूट रही है। आदमी तो मर जाते हैं, आदमी ज़्यादा दिन जीते नहीं हैं, तो वो इतना झेलते नहीं हैं, वो तो मर मुरा गए, फिर से पैदा हो गए फॉर्मेटेड, है ना। तो अब जो बच्चे हैं, जो धरती झेल रही है उसको, इस प्रकार से धरती की कमर टूटती जा रही है, ये इसका प्रमाण है। तब क्या समझ में आ गया कि हमको पूरे मानव को अध्ययन करना पड़ेगा कि मानव का रोल एक्चुअली क्या है, और अगर वो संपूर्ण उपयोगिता को हम पहचान पाते हैं तो स्वयं में उपयोगिता का मतलब समाधान है, उसको समझ में आता है कि व्हाट आई एम एक्चुअली एंड वेयर आई एम लोकेटेड एंड व्हाट्स माय ड्यूटी। फिर उसके एंगल से पुनः हम परिभाषित करने जाते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है, वहाँ पर जाकर स्किल्स की भी बात आती है, उसका भी उपयोगिता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि स्किल की उपयोगिता नहीं, लेकिन स्किल से उपयोगिता नहीं है। अब उपयोगिताओं को समझने के बाद स्किल्स की ठीक ठीक पहचान होती है कि किसको हम ठीक स्किल बोलें। जैसे कोई कराटे करता है, अब हमारे लिए जब परिवार मूलक व्यवस्था समझ में कराटे की जरूरत ही नहीं है, अब कराटे हमारे लिए स्किल नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं दिख रही हमको। हमको दिख रहा है कि भैया हमको उससे अच्छा तो ऐसा ऐसा कराटे कर ले, ज़्यादा अच्छा है वो, ज़्यादा उपयोगी है ना। तो ये पकड़ने की बात, इस प्रकार से देखेंगे तो उपयोगिता स्वयं में, हम सब स्वयं में उपयोगिता संपन्न होना चाहते भैया, तो होना चाहते कि नहीं चाहते? दीदी बताओ, नमस्ते, उपयोगी होना चाहते कि होना चाहते? पीछे वाली दीदी, इंदौर वाली, गोयल साहब बताइए, उपयोगिता की तलाश है कि नहीं है? ही उपयोगिता, आज कोई चीज़ में उपयोगिता दिखती है, कल को वो गायब हो जाती है, तो पुनः तलाशते रहते हैं। इसी प्रकार से उपयोगिता की तलाश में हम घूम ही रहे हैं, और बाहरी कारणों से जो भी उपयोगिता है उसमें हमको तरपती नहीं है, कुल मिला के इतनी बात। जी, कोई पूछ रहा था भैया, तो भ्रमित स्थिति में अपन उपयोगिता के चक्कर में विशेषता को ही उपयोगिता बना के बैठे, विशेषता को उपयोगिता बना, अगर देखें तो जितना सरल आदमी जी सकता है वो सरलता ही बेसिकली वो तृप्ति की ओर लेके जाएगा। सरलता का मतलब क्या? कोई विशेष, जब अभी अपन मानते हैं कि मेरे अंदर कोई स्किल, मेरी विशेषता है, वो एक्चुअली एक गलत तरीके से समझने से सरल, नहीं समझने से कठिन। सरलता कठिनता का मतलब इतना ही है, समझ गए तो सरल हो गए और नहीं समझ पाए तो कठिन हो गया मामला। ठीक है, बताएंगे ना आगे, बताएंगे ना पूरा विस्तार से। हाँ, आप व्यवस्था में एक इकाई के रूप में रहोगे तो कोई व्यवस्था में आपका रोल रहेगा ना, जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो तो आप ये जो भी एक व्यवस्था है जिसमें हम लोग समझने समझाने का काम कर रहे हो, आपका कोई भागीदारी है या नहीं है उसमें? तो नहीं है, इसको भागीदारी नहीं कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ जी, अरे समझने के अर्थ में अभी आप भागीदारी निभाओगे तो समझ में आएगा। शिखर भैया क्यों सो रहे हो, उठ जाओ, आगे जाओ यहाँ। हाँ जी, समझने के अर्थ में भागीदारी नहीं होगी, आप चारठों प्रश्न करते हो, आपका पार्टिसिपेशन नहीं है ये? क्या हो गया बुद्धि को यार? हाँ ठीक है, अभी हो गया, चलो बताओ जल्दी। हाँ जी, और कोई नेक्स्ट? ठीक, फिकर भैया बताओ क्यों नहीं मन लग रहा है, क्या कारण है? नहीं आ रहा समझ में, कठिन बात हो रही है? ये आज की जो शिक्षा व्यवस्था है इस ढंग से तो हम आगे युद्धों के लिए जो है लोग तैयार कर रहे हैं ना। हाँ। और एक तरीके से वो अपराध की शाखाएं एक तरीके से तैयार कर रहे हैं जी। तो इनको फिर किस रूप में ठीक किया जा सकता है, कैसे होगा? मतलब अभी उनको ठीक मत करो यार, पहले अपने अपना अपना ठीक कर लेते हैं अपन। व्यवस्था के अर्थ में बात कर रहा हूँ ये, वो बाद में करेंगे ना, पहले अपनी उपयोगिता पकड़ में आए अपने को। हाँ। आप उपयोगिता पूर्वक जिएंगे तो फिर पूरकता पूर्वक निर्वाही करना है, और क्या है आपकी पूरकता में सब ठीक होने वाला है जी। ठीक, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे कि अस्तित्व में हर इकाई दूसरी इकाई को पहचानती निर्वाह करती है। वो पहचानना का आधार कहाँ से बनता है? पहचानने का आधार कहाँ से बना? उपयोगिता विधि से पहचानती है, और पूरकता विधि से, ये बेसिक नियम हो गया, उपयोगिता विधि से पहचानना, पूरकता विधि से निर्वाह होना। उपयोगिता इकाई में स्वयं में और पूरकता परस्परता में, ये बात अच्छे से सेट होने की जरूरत है। ये बात बढ़िया से सेट कर लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि पहचानना निर्वाह करने को नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पहचानना निर्वाह करना ही नियम है। इकाई एक इकाई को किस प्रकार से पहचानती है वो उस प्रकार से उसका नियम। जैसे जड़ इकाई है तो जड़ इकाई जड़ के लिए जड़ नियम से पहचानती है। मतलब जैसे आग पानी को किस प्रकार पहचानती है, सोने का परमाणु कैसे पहचानता है, हवा हवा को कैसे पहचानती है, वही हवा का नियम है। नियम को अलग से नहीं है, नियम पूर्वक पहचानती है ऐसा नहीं है। पहचानना और निर्वाह करना ही उस इकाई का क्या है? नियम है। यहाँ से नियम की कोई हमको बात समझ में आती है, ठीक है बात? वो नियम से करती है ऐसा नहीं है, वो जो करती वही नियम है। तो जड़ इकाई में कोई गलती नहीं है पहचानना निर्वाह करना, इसीलिए कह रहे हैं कि वो जड़ इकाई नियम पूर्वक काम है ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना बात? उसका स्रोत क्या है, किस प्रकार पहचाना उसी प्रकार निर्वाह हुआ, वो एक नियम हो गया। ये फंडामेंटल बात अपने को समझ में आती है, ये बात समझ में आती है? जो नियम पहचानना निर्वाह है ये बेसिक बात, उसको हम एक नियम के रूप में हम अध्ययन करते हैं। मानव अध्ययन करता है तो उसको एक नियम नाम देते हैं हम। नियम से करती नहीं भाई, पहचानती है निर्वाह करती है, वही नियम है। कोई नियम थोड़ी अलग से कोई चीज है कि इकाई अलग चीज है और नियम को अलग चीज है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। इकाई में पहचानने की ताकत उपयोगिता के आधार पर, दूसरी इकाइयों को उपयोगिता के आधार पर पहचानना, पूरकता पूर्वक निर्वाह करना, ये बेसिकली फंडामेंटल नियम है अस्तित्व में। ये नियम सब पर लागू है। तो वो अगर हम जड़ में बात करें तो हर इकाई पहचानती है निर्वाह करती है, इसका नाम है नियम। हाँ, अभी देखते हैं आगे। तो पहचानना निर्वाह करना नियम हो गया। ऐसे नियम पहचानने की निरंतरता होती है या नहीं होती है? आज पहचाना कल नहीं पहचानता है ना। तो पहचानने निर्वाह करने की ये नियम हो गया, पहचानना निर्वाह करने का निरंतरता हो गया, पहचानना निर्वाह करने की निरंतरता। उसको क्या कहा? नियंत्रण। क्योंकि अस्तित्व निरंतर है, हर इकाई सह अस्तित्व में निरंतर है, हर इकाई की अपनी उपयोगिता पूरकता, इस प्रकार से उपयोगिता पूरकता विधि से ये जो नियम है ये नियम निरंतर है, क्योंकि ये नियंत्रित है चीजें, है ना। तो नियंत्रण का मतलब वह नियम की निरंतरता ही नियंत्रण। जैसे बात समझ में आई कि नहीं, जैसे तुम एक दिन 6 बजे उठती हो तो वो आपने पहचाना कि मुझे 6 बजे उठना है और घड़ी की आवाज़ सुनना है और चली गई उठ के। और हर दिन अगर आप पहचानती हो तो क्या एक और नई चीज़ हो गई? एक दिन उठी तो नियम पूर्वक उठी, और यदि हर दिन उठने लगी तो क्या हो गया? अब अपने में एक नियंत्रण को आपने देखा, तो नियंत्रण बना कि नहीं बना, है ना। इसको समझ में, नियम की निरंतरता ही नियंत्रण है, क्योंकि अस्तित्व निरंतर है। एक और चीज देखते हैं, क्या चीज देखते हैं कि अनेक इकाई हैं या एक ही इकाई हैं। तो एक इकाई जब दूसरी इकाई को पहचानती निर्वाह करती तो दूसरी किसी इकाई के साथ उसका कोई झगड़ा होता है क्या? तो प्रकृति में देखोगे दूसरी इकाइयों के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चारों अवस्थाओं की इकाई को जागृत मानव को यदि जोड़ लेते हैं इसमें, या अभी हम छोड़ के भी बात करें, तो जितनी भी इकाइयां हैं सभी इकाइयों के साथ, सभी इकाइयों के साथ पूरकता है। एक के साथ पूरकता नहीं है, सभी इकाइयों के साथ पूरकता है ना। जैसे पानी है, अब पानी यदि पेट में गया तो पेट के साथ भी पूरक है, मिट्टी में गया मिट्टी के साथ भी पूरक है, शरीर में गया शरीर के साथ भी पूरक है ना, हवा में गया हवा में हवा के साथ भी पूरक है, वो कहीं पर विरोधी नहीं है। आग के साथ गया आग के साथ भी पूरक है। इस विधि से सभी इकाइयों के साथ पूरकता है, क्योंकि पहचाना निर्वाह करना खाली एक प्रजाति के साथ नहीं है, सभी के साथ पहचान होती है। तो किसी एक के साथ डील करते समय भी बाकी के साथ डील हो ही रहा है ना। तो हर एक के साथ होते समय उसका आचरण निश्चित है और उस प्रकार से उसमें कोई व्यतिरेक नहीं है। तो सभी इकाइयों के साथ पूरकता निभती है, इसी का नाम संतुलन है। ठीक हो गया? तो पहचाना निर्वाह करना नियम, और उस निर्वाह की निरंतरता बराबर नियंत्रण, और वो सभी इकाइयों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होना बराबर संतुलन। ये बेसिकली हम इसको समझ पाते हैं प्रकृति के सिद्धांत के रूप में। ये बात समझ में आई? ये बहुत ठीक से समझ में आ गई। अब ये मानव के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो गया, मानव भी मानव को ठीक से पहचान कर पाए। मानव यदि मानव के साथ ठीक से पहचान कर पाता है तो उसको क्या कहा? न्याय। कल बताया इस बारे में बहुत सारी बातें। और ऐसे पहचानने की और निर्वाह करने की निरंतरता हो, हर बालक हर समय हर लोग हर देश हर काल ठीक से संबंध को पहचाने, ठीक से उसको निर्वाह कर पाए, ऐसे पहचानने निर्वाह करने की कंटिन्यूटी हो जाए, कैसे होगी? व्यवस्था से। शिक्षा और व्यवस्था काम ही है ना, शिक्षा पूर्वक व्यवस्था। तो व्यवस्था में क्या हो गया कि पहचानने निर्वाह करने की हम जुगाड़ बना कर रखते हैं, तो इसको कहा धर्म। तो व्यवस्था बराबर धर्म, और व्यवस्था का आधार क्या हो गया? शिक्षा विधि से होगा। तो व्यवस्था का मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अभी कोई पूछ रहा था परिवार मूलक व्यवस्था का क्या मतलब है, उसका मतलब है कि यहाँ पर केवल इतना मतलब है नियंत्रण का कि हर आदमी को हर एक आदमी के साथ है ना संबंध की पहचान होती रहे, उसका मूल्यांकन करने का अधिकार बना रहे, है ना निर्वाह करने की योग्यता बनी रहे, उसके मूल में उसको अपनी उपयोगिता समझ में आती रहे। तो अगर ये सब बातें अगर होती हैं तो उसका नाम है व्यवस्था। यदि ये सब बात नहीं है तो फिर तो हम सिर्फ कमा खा रहे हैं। यहाँ और बाहर में क्या अंतर है? बाहर भी कमा के खाते हैं, यहाँ भी हम कमा के खा सकते हैं, है ना, उसमें कुछ अंतर नहीं है। तो ये कमाने खाने का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये प्रोग्राम इस बात से है कि मेरे को अपनी उपयोगिता समझ में आए, मैं पूरकता को पहचान पाऊँ। तो मेरी पहचान मेरी उपयोगिता है और पूरकता निर्वाह है। इस विधि से न्यायपूर्वक जीने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नियम क्या था, नियंत्रण क्या है, तो पहचाना निर्वाह करना नियम, और उसकी निरंतरता कहाँ से आ रही है? नियंत्रण से। तो न्याय की निरंतरता ही धर्म बनेगी, उसका मतलब पहचाने निर्वाह करने की निरंतरता हो जाए, हर आयु वर्ग के लोग संबंध को पहचान पाए, संबंध को निर्वाह कर सकें, पहचानने की स्वतंत्रता निर्वाह करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार से ये एक व्यवस्था की बात होगी, इसका नाम धर्म। दृष्टि में धर्म की बात हम करें ना, तो धर्म का मतलब इतना ही कि प्रत्येक मानव को अपनी उपयोगिता स्पष्ट हो, तो व्यवस्था। और दूसरे मानव के साथ संबंध, प्रकृति के साथ संबंध को पहचानने का अवसर उपलब्ध रहे और निर्वाह करने की स्वतंत्रता रहे, इसका नाम क्या हो गया? व्यवस्था। इसको हम बोलते हैं व्यवस्था, नहीं तो अव्यवस्था हो गया। उपयोगिता समझ में नहीं आया तो अव्यवस्था हो गया, संबंध की पहचान ठीक नहीं हो रही तो अव्यवस्था हो गया, है ना। और निर्वाह करने के का बनता नहीं है, दबाव है निर्वाह करने का, तो निर्वाह करने का कोई दबाव नहीं। अगर ऐसा हम ढांचे खांचे को पहचान जाते हैं, ऐसे जीने के स्वरूप को पहचानते हैं, उसका नाम शिक्षा ही है। अगर इसको हम करते हैं तो इसका नाम व्यवस्था। ठीक है ये बात। हमारी उपयोगिता है, हमारी पहचान है, और क्या पहचान है, तो रूप पद बल धन पहचान हो जाएगा। तो does this mean कि फिर मेरी पहचान नहीं बचेगी, फिर वो पहचान भी हाँ वो व्यक्ति व्यक्तिवादी हो जाएगी पहचान। तो समाधान मेरी उपयोगिता है, तो समाधान आपके भी उपयोगिता है। तो हमारी उपयोगिता में कोई क्लैशेस नहीं है, कोई क्वेश नहीं हो रहा है ना, टकरा नहीं रहा वो। ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी ने पूछा, क्या पूछा था? धर्म क्यों कह रहे हैं, धर्म क्यों कह रहे हैं, व्यवस्था को धर्म कह रहे हैं, धर्म का मतलब नियंत्रण है ना, क्यों कह रहे हैं वाली बात नहीं, क्या कह रहे हैं वो समझो। नियंत्रण ही धर्म है। यहाँ कुछ और लिख देंगे तो भी आप बोलोगे बी क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं शब्द में ना बोल, जो नियंत्रण को धर्म कह रहे हैं, और नियंत्रण कहाँ हो रहा है, पहचान निर्वाह करने की निरंतरता कहाँ होगी, व्यवस्था पूर्वक ही हो सकती है। ठीक, तो नियंत्रण बराबर धर्म, पहचान निर्वाह करने की निरंतरता बराबर व्यवस्था, मतलब न्याय की निरंतरता बराबर धर्म है ना, नियम की निरंतरता बराबर व्यवस्था, ऐसे हम बहुत सारी इसमें इक्वेशन बना सकते हैं। आप जब आगे पढ़ोगे तो उसमें सब लिखा रहेगा, पढ़ के समझ में नहीं आता, समझ के पढ़ोगे तो पढ़ पाओगे। ये बात ठीक ठीक समझ में आती है? अभी तो प्रकृति में इस प्रकार देख रहे हैं, मानव में इस प्रकार देखेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं संतुलन का मतलब, यदि मानव को न्याय और धर्म स्पष्ट हुआ तो क्या हो गया, सभी इकाइयों के साथ पूर्वकतापूर्वक जिएगा या सिर्फ मानव के साथ ही जिएगा? तो मानव के साथ भी जिएगा, जीवों के साथ भी जिएगा, वनस्पति के साथ जिएगा, धर्म के साथ जिएगा, तो सभी इकाइयाँ फलेंगी फूलेंगी। सभी इकाइयों के फलने फूलने का प्रावधान जहाँ हो गया, संतुलन हो गया, उसका नाम है सत्य। तो सत्य के साथ क्या निकल गया है, सभी इकाइयों के साथ, मतलब सभी इकाइयाँ कितनी हैं, चार अवस्थाएं, चारों अवस्थाओं को जीने देकर जीना, सत्य में क्या निकल गया यहाँ लिख देता हूँ, चारों अवस्थाओं को जीने देकर। अब उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, जीना कहाँ शुरुआत हो रही है, सत्य की शुरुआत धर्म पूर्वक ही हो सकती है, और धर्म की शुरुआत कहाँ हो रही है, न्याय से, और इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, स्वयं में उपयोगिता को पहचानने से, पूरकता को पहचानने से। मेरी उपयोगिता है समाधान संपन्न होना, दूसरे मानव के साथ पूरकता क्या है, दूसरा भी समाधानित हो, ये मेरी पूरकता है। ठीक, हर मानव उपयोगी होना चाहता है, उसमें हमारी पूरकता है ना, फंडामेंटली तो वो चाहते ही है, ये बात समझ में आई। इस विधि से न्याय धर्म के साथ है और न्याय धर्म सत्य के साथ है, ये अविभाज्य है, ये हमको समझ में आने की बात है। जिस प्रकार से आप ये देखोगे कि नियम नियंत्रण के साथ ही है और नियंत्रण संतुलन के साथ है, तो जब हम नियम अध्ययन करते हैं तो नियंत्रण संतुलन पीछे रहता है, जब हम न्याय की बात करते हैं तो धर्म सत्य पीछे रहता है, जब धर्म की बात करते हैं तो न्याय और सत्य प्रधान, हम धर्म प्रधान न्याय सत्य की बात करेंगे, कोई समय में हम सत्य की बात करते हैं, सत्य प्रधान न्याय धर्म की बात करेंगे। जैसे आपने तीन कैटेगरी का मानव सुना होगा, मानव, देव मानव और दिव्य मानव, ये तीन कैटेगरी के मानव में क्या भेद था, एक भेद था दृष्टि का भेद, उसमें हम बात करते हैं कि मानव में न्याय है ना, और देव मानव में धर्म, और दिव्य मानव में सत्य। तो न्याय का मतलब क्या हो गया, अभी वो संबंध को पहचानना है ना, उपयोगिता को पहचानना, संबंध को पहचानना, उसकी बात करते हैं। जैसे पहचानना, तो यहाँ मानव मानव के साथ संबंध को पहचानना, प्रकृति के साथ पहचानना, जब ऐसा पहचानने की बात करते हैं तो धर्म सत्य बैकग्राउंड में काम करता है, रहता ही हो। तो देव मानव में धर्म प्रधान हो गया, व्यवस्था प्रधान हो गया मामला, शिक्षा व्यवस्था प्रधान, तो न्याय धर्म, न्याय उसमें समाया रहता है, सत्य उसमें भी समाया रहता है, लेकिन धर्म की फोकस हो गया। इस विधि से जैसे प्रीहित लाभ, वो तीनों अविभाज्य हैं, ठीक उसी प्रकार से न्याय धर्म सत्य भी अविभाज्य है। ये बात समझ में आ गई? तो अब ये सदा सदा के लिए समझ लीजिए, अब आप पढ़ते रहिए कितनी किताबें, कोई दिक्कत इसमें आने वाली है अपने को नहीं है। ठीक है, तो कहीं पढ़ेंगे नियम ही न्याय है और न्याय ही नियम है, अब किसी रेफरेंस में लिखा जा रहा है तो आपको रेफरेंस भी पकड़ में आएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पर। कभी ये भी लिखा रहेगा कि नियम ही नियंत्रण है, नियंत्रण ही संतुलन है, नियम बराबर नियंत्रण, नियंत्रण बराबर संतुलन, संतुलन बराबर नियम, लगा क्या हो गया बाबा को, है ना? ऐसा कई बार लिखा रहता उसमें, ऐसे लिखा रहता, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, तो ये सब जुड़ा हुआ है, लेकिन समझने के लिए बात है। और वो फार्मूले जो लिखे हैं वो भी कोई काम के, उनको हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, चीज़ों को देखेंगे।